لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کا پیارا پیارا سلسلہ ہے، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ مل سنت کی جلوہ گری بھی ہے، سوالات کے جوابات کا سلسلہ بھی رہے گا. نیت کر لیجیے اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے حسن اخلاق کے متعلق تو بہت کچھ سنا ہوگا، اور اس کے فوائد بھی بے حد و بے انتہا ہیں. اچھے اخلاق کا جو مالک ہوتا ہے، اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، اس سے لوگ پیار کرتے ہیں، اس کو لوگ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی دوسروں کو اہمیت دیتا ہے، وہ درگزر کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، وہ دین پر اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے. بہت ساری خوبیاں حسن اخلاق کے اس عنوان کے تحت بیان کی جاتی ہیں. تو جہاں حسن اخلاق کے کئی فوائد ہیں نا، وہیں بد اخلاقی کے بھی نقصانات. بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر انسان میں 90 حصہ اخلاق حسنہ ہوں، یعنی اچھے اخلاق ہوں 90 حصے، مگر ایک حصہ بد اخلاقی ہو، اگر انسان میں 9 حصہ اخلاق حسنہ ہو اور ایک حصہ بد اخلاقی ہو، تو ایک برا حصہ 9 پر غالب آ جائے گا. پس زبان کی لغزشوں سے بچو. بڑا ایمان افروز یہ مدنی پھول کہ بعض اوقات انسان کی ایک خرابی ہوتی ہے جو اس کی ساری خوبیوں پر غالب آ جاتی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک ایسی زبردست خوبی ہوتی ہے جو کئی برائیوں پر غالب آ رہی ہوتی ہے، مگر یہاں بد اخلاقی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ہم یوں سمجھے کہ آپ میٹھی بادام کھا رہے ہیں، میٹھی بادام کھاتے کھاتے ایک کڑوی بادام آ جاتی ہے، ایک کڑوی بادام. اب وہ ایک کڑوی بادام آپ کی اتنی کھائی ہوئی میٹھی بادموں پر اس کی کرواہٹ غالب ہو جاتی ہے. آپ یار میں نے 25 میٹھی بادامیں کھائی، 26 میٹھی بادامیں کھائی، یہ ایک بادام آ کر اسے سارا 25-26 کا جو مزہ تھا وہ کیڑکڑا کر دیا، اور اس کی ایک کی کرواہٹ ختم کرنے کے لیے نہ جانے کتنی میٹھی چیزیں کھانی پڑیں گی. یہ ایک ایسی تجربے کی بات ہے جو شاید کئیوں کو اس کا تجربہ ہوا ہو. تو اسی طرح آدمی میٹھی چیز کھا دے گا، اگر منہ میں مرچی آ گئی تو اب اتنی میٹھی چیز کھائی وہ مرچی غالب آ جاتی ہے. ایک بری بد اخلاقی کی عادت انسان کے کئی خوبیوں پر غالب آ جاتی ہے. یعنی اتنا اچھا کام کرتا ہے، اتنی اچھی وہ اس کے معاملات ہیں، مگر اس کے اندر عادت ہے غصے کی، بیجا غصہ کرتا ہے اور جھاڑتا رہتا ہے. اب بتائیے کیا وہ لوگوں کو اس کی یہ ساری خوبیاں اس کو اپنی جگہ پر، مگر یہ ایک بد اخلاقی. اچھا بد اخلاقی نہ بھی تو بعض ایسی عجیب کمزوریاں ہوتی ہیں جو اس کی کئی خوبیوں پر نظر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک شخص ہے جو وقت کا پابند نہیں ہے. اب اس کو ہزار کام دو اچھے سے اچھے، وہ وقت پر کرتا ہی نہیں ہے، اس کو وقت پر کرنا ہی نہیں آتا، اس کے ٹائم مینجمنٹ کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے. تو وہ اس کی بے شمار خوبیاں، مگر وقت کی قدر نہ ہونا، وقت پر کام نہ کرنا مشہور ہو جاتا ہے. اب بھلے درزی کتنا اچھا درزی ہے, آپ کو پتا ہے وقت پر کپڑے دے گا نہیں, تو آپ ہو یار میری شادی لٹک جائے گی, میری عید کی ساری وہ مطلب معاملات ہے وہ لٹک جائیں گے. فرنیچر والا بڑا اچھا فرنیچر بنا تھا, وقت پہ دیتا ہی نہیں ہے. اب شادی کو فرنیچر چاہیے, اب وہ دے ہی آپ کو, ایک ہفتے کے بعد فرنیچر آئے, دو ہفتے کے بعد فرنیچر آئے. کھانا بہت اچھا بناتا ہے لیکن جس پر دعوت ہے اس پر کھانا آیا ہی نہیں, وہ وقت پہ کھانا پہنچاتا ہی نہیں ہے. اب مہمانوں کو بٹھا کر رکھو, وہ یار میں نے بہت اچھے آدمی کو کھانا بنانے کے لیے دیا, اتنا اچھا کھانا بناتا ہے, اتنا اچھا ٹیسٹی بناتا ہے, انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ. وہ اگلا بولے گا ٹائم پر آئے گا تو انگلیاں بھی چاٹیں گے بھائی, وقت پر کھانا ملے گا تو کھانا کھائیں گے, وقت کے کپڑے ملے گا تو کپڑے پہنیں گے, وقت پر یہ چیز ہوگی تو کریں گے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, وقت کے ساتھ وہ منسلک ہیں. اگر وقت پر نہ ہونا تو وہ خود ہی وقت پر نہ آنا وہ انسان کی ایک اپنی پرسنالٹی کو اتنا بری طرح ڈیمیج کرتا ہے, اتنا بری طرح ڈیمیج کرتا ہے. یار یہ وقت کا پابند نہیں ہے, یعنی ایک اس کے اوپر یہ ایک داغ لگا ہوا ہوتا ہے, یار یہ آدمی وقت کا پابند نہیں ہے, یہ وقت پر نہیں آتا, یہ وقت پر نہیں کرتا کام. تو ایک حالانکہ اس میں بہت خوبیاں ہیں, مگر آپ بولو گے اس میں بہت خوبیاں, تو آپ کا جواب کیا ہوگا, یار اتنی ساری خوبیاں اپنی جگہ پر ہیں, وقت پر آئے تو صحیح, یا بہت ساری خوبیاں کہ وہ وقت ہی نہیں ہے. اتنی قابلیت, اتنی صلاحیت ہے, دل کرتا ہے اس کی ساری قابلیت اور صلاحیتوں سے میں فائدہ اٹھا لوں, فائدہ اٹھاؤں گا اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے. بہت صلاحیت ہے, بہت قابلیت ہے, اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. ایک کام ایسا ہوتا ہے کہ جو یوں سمجھے کہ وہ پرابلم کر رہا ہوتا ہے, اور اس ایک کی وجہ سے معاملہ سارا ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. بڑی اچھی مزاج ہوتے ہیں اس کے, مگر طبیعت میں لالچ پن ہوتا ہے. بڑا اچھا خوش اخلاق مطلب ملنے جلنے والا ہوتا ہے, طبیعت میں بخل ہے, بخل سمجھتے ہیں, کنجوس قسم کا آدمی ہوتا ہے. اب آپ بتائیے کہ اتنا اچھا ہے, ہنسا بولتا رہتا ہے, مگر کبھی بھولے سے بھی کبھی ہوٹل کے اندر چائے پینے گئے تو اسے چائے کا ایک روپیہ نہیں دیا, بلکہ چائے پی کر بھی ہوٹل والے کا تنکا بھی دانت میں ڈال کے باہر نکل آتا ہے. ارے بھائی تنکا کس کام کا, کوئی چائے بھی پھنس دیے گا چاول کے دانے کی طرح, کوئی چائے میں کوئی بوٹی ڈالی ہوئی تھی, کوئی چائے میں کوئی مرغی ڈالی ہوئی تھی, کیا وہ مرغیاں صاف کرتے باہر, وہ ہے کہ وہ تنکا منہ میں ڈال کر آجا چائے پی لی, ارے پیسے تو دیے نہیں, یہ خالی ایسے بات ہے ڈراما کرتے ہیں, ایسا ڈراما کرتے ہیں. اب سب کو پتا بولا چاہ تو نے کون سا روز پیسہ دینا تھا, آج تک تو ایک روپیہ دیا نہیں ہے, کھاتا ہے سیدھا مطلب کہ وہ پیٹ پر ہاتھ گھماتا وہ باہر نکل جاتا ہے, اور آتا کیا دے رہے وہ. تو بازوں کی طبیعت میں بخل ہوتا ہے, کنجوسی ہوتی ہے, جس کو عموماً کہتے ہیں کنجوس مکھی چوس, وہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتا, سب کو وہ موبائل میں سب کا کھاؤں جو میرا کھاوے اندھا ہو جاوے, اس کا عجیب و غریب حساب کہتا. تو کنجوسی بخل یہ ایک ایسا وس ہے کہ یہ انسان کی کئی خوبیوں کو کھا جاتا ہے. اچھا بعض نیک لوگ اور استاذ لوگ بھی ہوتے ہیں, اب ان کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں, ایک کی عادت ہی غیبت کرنے کی ہے, وہ جب بھی بیٹھے گا کسی کی برائی کرے گا, آدمی تنگ آ جائے گا, اس میں لاکھ دیگر خوبیاں ہوں لیکن اس کی طبیعت یہ کہ جب بھی میرے پاس بیٹھے گا یہ کسی تیسرے کی فائل کھولے گا, اس کو کوئی اچھی بات کرنے آتی نہیں, اس کو کسی کی خوبی دیکھنے آتی نہیں ہے, کسی کی اچھائی دیکھنے آتی نہیں ہے. تو انسان میں کئی خوبیاں آتی ہیں لیکن ایک ایسی بد اخلاقی ہوتی ہے, یا بعض ایک ایسی اس میں خامی اور برائی ہوتی ہے جو اس کی ساری خوبیوں پر غالب آ جاتی ہے. وہ اس میں اس کو سمجھ باتوں کا نہیں پڑتے, یار بھائی مجھ میں کیا پرابلم ہے, مجھ میں کیا کمی ہے. اب اس کی کمی جب اس کے سامنے ظاہر کی جائے تو وہ اپنی کمی بھی نہیں مانے گا کہ نہیں یہ مجھ میں کمی ہے ہی نہیں. تو کبھی کبھی ہوتا ہے, ارے بھائی کبھی کبھی نہیں ہوتا, روزمرہ کی آپ کی روٹین ہے. ایسے آدمی کو سمجھانا بھی آسان نہیں ہوتا, کیونکہ عموماً انسان اپنی غلطیوں اور اپنی خامیوں کو اتنی جلدی قبول نہیں کر پاتا. تو یہ لالچ, یہ حرص, یہ بخل, یہ بیجا غصے کی عادت, تو بیجا چڑچڑاپن, اچھا بعضوں کا ضدی ہوتے ہیں, تو بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں مگر ضد غالب آ جاتی ہے. بعض ہوتے جو صبر نہیں کرنے والے ہوتے, بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں صبر نہیں ہوتا. ایک کمزوری ہوتی ہے بعض اوقات جو کئی خوبیوں پر غالب آ جاتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوبیوں ہی پر نظر نہ رکھیں, اپنی خامیوں کو دیکھیں, ہمیں خرابیاں کیا کیا, ہمیں خامی کیا کیا ہے. یاد رکھیے گا جو غیر ذمہ دار شخص ہوتا ہے نا, غیر ذمہ دار شخص عموماً کامیاب نہیں ہوتا, اور اس کی غیر ذمہ داری ظاہر ہو جاتی ہے کہ یار یہ آدمی غیر ذمہ دار ہے, یہ گھر کے لیے غیر ذمہ دار ہے, یہ کام کاج کے لیے غیر ذمہ دار ہے, یہ کاروبار کے لیے غیر ذمہ دار ہے. یعنی غیر ذمہ دار اتنا عجیب آدمی ہوتا ہے کہ اس کو خود اپنی غیر ذمہ داری کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں غیر ذمہ دار آدمی ہوں, اور وہ اپنا نقصان بہ نقصان کیے چلا جاتا ہے, اپنی عزت, اپنی پریسٹیج, اپنی ڈگنیٹی سب کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے عاشقان صحابہ اور اہل بیت کہ اپنی خامیوں کی لسٹ بنائیں, پہلے سوچیں کہ خامیاں کیا کیا ہوتی ہیں جو انسان کے کردار کو, اس کے اخلاق کو, اس کے مزاج کو, اس کی شخصیت کو ڈیمیج کرتی ہیں. ان خامیوں کو لکھیں, تسلی کے ساتھ لکھیں, کبھی وقت تو دیں اپنے آپ کو اور لکھیں. آپ غصہ, نفرت والا سلوک, منہ چڑھا کر بیٹھنا, رخاپن, اچھا موقع محل کے مطابق مسکرانا نہیں, کسی کے دکھ میں عیادت نہ کرنا, تعزیت نہ کرنا یعنی غم خواری کی عادت نہ ہونا, کنجوسی بخل کی عادت کا ہونا, اور ایسے ایسے مطلب لکھتے رہنا. ابھی آپ نے لکھ لی مطلب 24 ناموں کی لسٹ تیار ہو گئی. اب 24 ناموں کی لسٹ میں دیکھا اب کون سی عادت مجھے نکالنی ہے. اچھا اس میں پہلے تو مجھ پہ کون کون سی عادتیں ہیں, مثال جھوٹ کی اللہ نہ کرے اگر کسی میں عادت ہے تو جھوٹ آدمی تو ویسے ہی پسند نہیں کیا جاتا. ارے میں اگر میں کہوں کہ کسی بھی قوم میں جھوٹا آدمی پسند نہیں کیا جاتا, ایک بار مشہور ہو جائے گا اس طرح جھوٹا ہے, اب گئی بھائی. اب وہ کچھ بھی کر لو اور اگلے کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یار یہ سچ بول رہے گا جھوٹ بول رہا ہے. اچھا گرتا سامنے والے کی نظر میں وہ بالکل ہے, کیونکہ اگر جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. چار آدمی نہیں جانتے وہ جھوٹ بول رہے, لیکن جو جانتا ہے کہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے, بالکل سری جھوٹ بول رہا ہے, جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے, وہ آدمی کبھی اس کی عزت نہیں کرے گا کہ یار یہ جھوٹا انسان ہے. تو ہاں یار جھوٹ کی عادت کس میں ہے تو وہ دیکھے مجھے جھوٹ کی عادت ہے, میں جھوٹ کی عادت نکالوں, مجھے فلاں عادت ہے میں فلاں عادت نکالوں, مجھ میں یہ برائی ہے میں یہ برائی نکالوں. تو بعض اوقات ایسے اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لکھیں, یعنی کردار کو ڈیمیج کرنے والی, کریکٹر کو ڈیمیج کرنے والی باتوں کو لکھیں. یہ میں تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت سے مدنی التجا کرتا ہوں. یہ بڑی مطلب سمجھے کہ ایک بہت مفید میں آپ کو مدنی پھول دینے کی کوشش کر رہا ہوں. وقت نکالیں, اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سارا وقت نکالیں, اپنے کو کوئی بھی کمپلیٹ نہ سمجھے. یار مجھ میں کیا کمی ہے, کیا مسئلہ کیا ہے مجھ میں, صحیح تو نہیں ہوتا صحیح انسان, ہم جیسے انسان صحیح نہیں ہوتے پورے پورے, ہم میں کئی خرابیاں ہوتی ہیں, ہمیں کئی مطلب کے وہ مسائل ہوتے ہیں, پرابلمس ہوتے ہیں, بعض اوقات ضد آ جاتی ہے, بس ضد بنا جاتا ہے. لکھیں کہ کیا کیا خرابیاں, اس کی لسٹیں ملتی ہیں باقاعدہ, مطلب یوں کتابیں پڑھیں گے تو وہ پتا چلے گا. پھر حسد دیکھ لیں, غیبت دیکھ لیں, بات تو حرام عادتیں ہوتی ہیں, یعنی جن کا ہونا ہی حرام ہے ناجائز ہے, وہ ان سے تو بچنا فرض ہوتا ہے. تو یہ ساری لکھے, پہلے فرض والی لکھے کہ کن سے بچنا فرض ہے. تو پھر یہ ساری لسٹیں لکھنے کے بعد اب دیکھیں کہ مجھ میں کیا کیا ہے. اللہ کرے گا کوئی ایسا زبردست قسم کا مخلص دوست میں بنانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ جس کی اسلام میں قبول کروں, جو مجھے کہے کہ تم میں یہ خرابی ہے تو میں مانوں یار یہ بول رہا ہے تو مجھ میں خرابی ہوگی, ورنہ یہاں اگر مجھ میں خرابی نکالے کوئی یہ میرے کو اچھا نہ لگے. بھائی مجھ میں کیا خرابی ہے, کون مانتا ہے یار اپنی خرابیاں. اب بھائی تم کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی, ٹھیک ہے بھائی غلط فہمی ہو گئی تو پھر ہم سے پوچھو نہیں, پوچھا ہے تو پھر ہمت رکھے, بردباری اتنی برداشت ہونا چاہیے کہ ہاں اس نے کہا ہے تو میں نوٹ تو کروں نا کہ مجھ میں یہ خرابی ہے یا نہیں ہے, مجھ میں یہ برائی ہے یا نہیں ہے. یہ پوری فیملیز کو ریلیٹڈ ہے یہ ٹاپک جو میں کہہ رہا ہوں, ساری کے ساری فیملی, آفیسز, ملازم, سیٹ, سب کے لیے یہ میٹر کرتا ہے. ایون کہ تنظیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی چیز میٹر کرتی ہیں کہ میں یہ سب کچھ کرتا ہوں, مطلب بہت سارا کام کرتا, وقت پر نہیں آتا, ٹائم دے کر پہنچتا نہیں ہے, جو وقت ختم کر رہے ہیں وقت پر ختم نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ کوئی چلتا نہیں ہے. تو بھائی آپ کے ٹائمنگ ہی ڈسٹرب ہیں, کوئی بھی مطلب کہ آفیشیل یا پروفیشنل یا کام کا آدمی آپ کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ کو ٹائم کی قدر نہیں ہے. آپ آدمی کے گھنٹے گھنٹے ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے ضائع کر دو, شروع میں انتظار میں ڈیڑھ دو گھنٹہ نکل گیا, لیٹ آپ ہوئے سزا اس کو ملے گی کہ جب آپ کے ساتھ ڈیڑھ دو گھنٹہ لیٹ تک بیٹھے گا تو پہلے ایک ڈیڑھ گھنٹہ اس کا وہ نکل گیا, ایک ڈیڑھ گھنٹہ یہ نکل گیا, دو تین گھنٹے ویسے نکل جاتے ہیں. اگلے نے کیلکولیٹ کی تھی جلدی فارغ ہو جاؤں گا, ٹریفک کم ہوگی, گھر پہ پہنچ جاؤں گا. اب میں فارغ اتنے ٹائم کے گیا کہ اس کی ٹریفک کا ٹائم ہو گیا, تو اب وہ تین گھنٹے اس کے ٹریفک میں نکل گئے, دو گھنٹے ٹریفک میں نکل گئے. تو اب آپ کے پاس آنے والے کہ اس نے گھر جا کر سوچنا تو ہے نا کہ یار بات تو دور دور ایک ڈیڑھ گھنٹے کی تھی, یہ پانچ گھنٹے کیسے نکل گئے. تو پھر اس کا جواب آئے گا یار پانچ گھنٹے جو ہے نا میرا ویٹ میں اور اس طرح نکل گئے. آئندہ وہ آپ کے پاس آتے ہوئے سوچے گا کہ نہیں سوچے گا یہ بتائیے. چلو ایک کا دفعہ میں تو اگلا اگنور کر بھی لے, لیکن جب اس کو پتا چل جائے گا یار اس کی روٹین ہی یہی ہے کہ اس کو سامنے والے کے وقت کا احساس نہیں ہے اور اس نے ہمیشہ آ کر مجھ سے معذرت ہی کر لینی ہے, یا معذرت معذرت معذرت, تو پھر ایک دن آنا ہے کہ اس نے آپ سے ہی معذرت کر لینی ہے, معذرت معذرت معذرت, مجھے معاف کر دیجیے. میں مطلب وہ ہو سکتا ہے کہ بولے نہیں کہ یار آپ ٹائم ضائع کرا, آپ ٹائم ہمارا ضائع کرتے ہو, نہیں مطلب ہر آدمی کو بولا جاتا سمجھے گا. یہ میں صرف ہم سب کے لیے جو دیکھنے سننے والے ہیں سب کے لیے اس میں مدنی پھول ہوتے ہیں. اب ملازم ہوتا ہے ملازم کو پتا ہے کہ میں آیا ہوں بیٹھا ہوں تو کوئی اتنا مطلب کہ بڑا میٹر ہے ہی نہیں, میری تنخواہ پوری ہو جائے گی میں چلا جاؤں گا, وہ تو تنخواہ پوری کرنی ہوتی ہے. مگر وہ بھی ٹائم پر نہ آنے والے کا کوئی امیج نہیں بنتا, جو لیٹ آتے ہیں ان کا کوئی امیج نہیں ہوتا, وہ ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے میری مدنی التجا ہے کہ ہم سب مل کر کردار کو ڈیمیج کرنے والی, کردار کو برباد کر دینے والی, کردار کو متاثر کرنے والی چیزوں کو دیکھیں اور اس کو نکالیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی عجیب و غریب قسم کی وہ بیٹھے بیٹھے خرابی ہوتی ہے, بیٹھے بیٹھے خرابی ہوتی ہے, یعنی وہ بیٹھے بیٹھے وہ بسا کے دفعہ کیا سمجھاؤں, کسی کے اندر عادت ہوتی ہے وہ ناک میں انگلی ڈال کے ناک صاف کرتا رہتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, دیکھیں ایک جنرلی جو ہو رہے ہوتی چیزیں اس کو تھوڑا سا بڑے دماغ اور دل کے ساتھ قبول کیجئے گا. تو اب اس میں یہ ناک میں انگلی ڈال کے وہ بیٹھا, اس کو یہ بھی نہیں بتا ہوگا کہ میری انگلی اس ناک کے اندر سیر کر رہی ہے, وہ گھما رہا ہوگا. مگر کتنی کراہیت ہے نا اس کے اندر, آپ سوچیں کتنی کراہیت ہے, سامنے والے کو کتنا وہ مطلب اس کے بیٹھنے کا مزہ کرکرا ہو رہا ہے, وہ بولے کیسے. اب اس کو بولے تو رہا کہ سونا نکالے گا چاندی نکال رہا ہے, کیسے کرے گا. وہ بیٹھے بیٹھے کان میں انگلی گھما رہا ہے, اب کان سے پتہ نہیں وہ کیا چیز نکال ہے, کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی ہے کون سی, مطلب کہ وہ سونے کی کان میں چلی گئی اس کی انگلی. اچھا یہ بیٹھے بیٹھے الٹی سیدھی, اب بعض ایسی حرکت ہے کہ جس کو میں لائیو نہیں کہتا, آپ کچھ سمجھ جائیں, وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے مطلب بالکل وہ سامنے بیٹھے ہوئے. اچھا یہ کیا اس کے کردار کو خراب کرے. اسی طرح آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے, اتنی مطلب کہ بہترین پرسنالٹی ہوتی ہے, لیکن جب منہ سے بدبو نکلتی ہے نا سامنے والے کو بڑا عجیب لگتا ہے, پھر سانس بند کر کے بیٹھنا پڑتا ہے. اچھا منہ سے بدبو نہیں آ رہی, آپ کے کپڑے سے بدبو آ رہی ہے, آپ کے شولڈر سے یہ گردن ہے نا یہاں سے بدبو آ رہی ہے, آپ کی انگلیوں سے بدبو آ رہی ہے, ایسی عجیب و غریب قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے. اچھا بعض اوقات ایک ایسی مکرو قسم کی بدبو ہے, وہ ہے آپ کے کپڑے دھلے اور دھلنے کے بعد اس میں جو پانی کی بو ہوتی ہے, جو صحیح سوکھتے نہیں ہے کپڑے اور سوکھنے کے بعد اس کی بو زائل نہیں ہوتی, اتنی مکرو قسم کی بدبو ہوتی ہے کہ وہ کپڑوں, اچھا ایسا لگتا ہے کہ اب جس نے پہنی ہے کپڑے پہنے ہیں اس کی ناک اٹ گئی, اس کو تو آئی نہیں رہی نا بدبو, اور جو ادھر کا جو ماحول خراب ہو رہا ہے نا الامان والا فیس, اچھا خاصی اچھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بہترین کرتے شلوار میں سوٹیٹ بوٹیٹ بھی آیا ہے نا, اس نے صرف کوٹ اتارنا ہے نا اپنا اور اندر سے اس کی مطلب اندر سے جو مطلب بدبو کا بھپکا نکلے گا نا, اب نے بولے یار اس نے ڈھکا رکھا تھا یہ صحیح تھا, یہ خالی خالی تھا ڈھکنا اٹھایا اپنا نا, ڈھکن ہٹا اور یہ مطلب بدبو کا بھپکا نکلا, اس کو نہیں سمجھ پڑتی. میں صحیح بتا رہا ہوں, بڑے بڑے جینٹل مین اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ایسا جینٹل مین آئے گا جوتے اتارے گا, جوتے اتارتے اس کے موزے سے جو بدبو کا بھپکا نکلے گا, اپنے بولے یار اس کو موزہ دھونے کا ٹائم نہیں ہے, وہ موزہ پسینے سے بھرا ہوا ہوتا ہے, وہ موزے اتار کے سیدھا جوتے کے اندر ڈال دیتے ہیں تو وہ آ رہی ہوتی ہے جوتے کے اندر سے موزہ پہ بدبو لے کر آتا ہے. باز اللہ پھر ایسے موزے بدبو والے موزے لے کے یہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں, حرام ہے, اتنی سخت بدبو ہوتی ہے وہ نمازیوں کو آ رہی ہوتی ہے. ماشاءاللہ امیل سنت کی زیارت ہو رہی ہے الحمدللہ, اور عن قریب سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. ماشاءاللہ میں نے امیل سنت کو بڑی قریب سے دیکھا ہے کہ بدبو سے زبردست دور رہتے ہیں, اور اپنی چیزوں کو بڑا یہ مطلب کہ معطر رکھنے کی یہ کوشش کرتے ہیں الحمدللہ بالعالم. یہ مطلب قریب سے دیکھی ہوئی بات ہے, یعنی تنہائی کا بھی ایک انٹرنل بھی میٹر جو ہے نا وہ کچھ اسی طرح کا ان کا دیکھا سمجھا ہے. تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں نے کہا کہ ایک چیز ہوتی ہے جو کئی چیزوں پر غالب آ جاتی ہے, بڑا مطلب کہ لوگ مان سمان کے ساتھ محبت کے ساتھ ملتے ہیں مگر اس کے اندر سے اسی اچھا اب ظاہر سے بدبو نہیں ہے مگر جیسے ہی اس نے بولا اس کا کلیمہ ہی اتنا چپتا ہوا اور معذرت کے ساتھ بدبودار ہے. اب جس کی ناک بند ہے اس کو تو نہیں آئے گا, لیکن جو حساس ناک والا ہے یعنی جس کی طبیعت میں حساسیت ہے وہ غیبت کو چگلی کو اور اس طرح کی چیزوں کو اگر وہ سمجھتا ہے اور وہ اس چیز کو مطلب فیل کرتا ہے تو فوراً دیکھے گا کہ یار یہ تو بولتے ہی مطلب کہ اپنا انٹروڈکشن دے دیا, اپنا تعارف دے دیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, یہ میں نے جرنل آپ کے سامنے میٹر رکھے ہیں جو پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں نا, پرسنالٹی کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. اسی میں بچوں کے ساتھ بے رخی یہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرے گی, اور بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت یہ آپ کی شخصیت کو اجاگر کرے گا. جیسے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک پرسنالٹی ہے, شخصیت ہے, اور ایک مدنی منع کو اپنے پاس ہلا کے رکھا ہوا ہے اور نہ جانے کتنوں کی دل جوئی کا یہ اس میں یہ سبب بن رہے ہوں گے. تو یہ چیزیں جو آپ کو آج بیان میں عرض کرنے جا رہا ہوں اسے بہت غور دیکھیں, برتنوں میں دیکھیں, اپنے باورچی خانے میں دیکھیں, ایون کہ اپنے باتھ روم میں دیکھیں. جی ہاں, ہر جگہ دیکھیں بدبو نہیں ہو. آپ کے تولیے کو چیک کریں, آپ کے گھروں میں جو تولیے لٹک رہے ہو نا تولیے کو چیک کریں, یعنی اچھا خاصا اچھے خاصے صابن سے خوشبودار صابن سے ہاتھ دھو کر جب یہ تولیے سے ہاتھ پہنچتا ہے تو صابن کی خوشبو تو گئی, تولیے کی بدبو نے اپنا ڈیرا جما لیا. اور اس سے اگر منہ پر ناک پر اب تولیا گھما لیا اب جناب وہ ناک نے پکڑ لی اس کی بدبو, اب بیٹھا رہے وہ تولیے کی بو سما کر. تو یہ اپنے تولیے چیک کیا کرے. یہ گھروں میں رہنے والے مطلب یہ اس چیز کو میرا خیال ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کو آپ نہیں فیل کر سکتے, اس کو فیل کریں اور اپنے چیزوں کو اپنے کپڑوں کو اپنے بستر کو اپنی چادر کو اپنے تکیوں کے غلاف کو ایون کہ آپ کی رضائیاں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہیں جیسے ہمارا سفر ہوتا ہے تو رضائی اوڑی سفر میں, اب رضائی اوڑی تو رضائی اوڑتے ہی جب سردی بہت ہے اب رضائی جیسے منہ پر اوڑی تو کیا کر سکتے ہیں, رضائی نکلی تھی اتنے عرصہ کے بعد الماری سے باہر تو اس کو کچھ مطلب کہ دھوپ میں ڈال دیا جاتا. اسی طرح سردیاں اب جیسے سپٹمبر ختم ہو جائے گا تو کئی ملکوں میں تو سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو اب یہ جیکٹ نکلتے ہیں نا, ہم جیکٹ پہنتے ہیں, کوئی سویٹر پہنتے ہیں, کوئی کیا پہنتے ہیں, وہ موٹی شالیں نکالتے ہیں, چادریں نکالتے ہیں. اب یہ جب نکالتے تو اس میں اتنی بدبو ہوتی ہے کیونکہ یہ چھ چھ مہینے تک پانچ پانچ مہینے تک سات سات مہینے الماری کے اندر پڑی رہی, ہوا اس کو لگی نہیں, اندر میں یہ گھٹ گھٹ کر اس کا دم گھٹ گیا آپ کی جیکٹ اور چادروں کا. اب آپ اس کو باہر نکال لو تو جب اس نے گھٹے دم سے جب سانس لینا شروع کیا تو اس نے جو بدبو کا بھپکا نکالا ہے وہ آپ کو شاید نہ آئے لیکن گلے ملنے والے کو سمجھ پڑ جاتی ہے کہ یار یہ مطلب جینٹل مین کا جیکٹ جو ہے نا وہ کتنا بدبو دے رہا ہے. تو اس لیے عطر اچھی عمدہ عطر کوشش کر کے اپنے پاس رکھیں اور اس طرح کی چیزوں کو دھوپ دینے کی عادت پیدا کریں تاکہ ان کی بو زائل ہو جائے اور آپ کی پرسنالٹی نہ صرف باطن سے ظاہر سے بھی ایسی ہو کہ لوگ آپ کے قریب آئیں. اسپیشلی جو بیانات کرتے ہیں جو مبلغین ہیں وہ اپنے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنا جائزہ لیا کریں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کراہیت کا سبب بنے اور لوگ دور ہو جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی تبلیغ کا جو مطلب تبلیغ کا مقصد ایک پہنچائیں, کوئی قریب آئے گا تو تک آباد پہنچائیں گے نا, اب وہ قریب ہی نہیں آ رہا آپ کی بدتمیزی کی وجہ سے, آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے, آپ کے چڑچڑے پن کی وجہ سے, ڈر لگتا رہے نہیں یار اس کے بعد نہیں یاد ہے یار آپ اسے ایسی آپ مجھے بتائیں دیکھنے میں اتنی زبردست پرسنالٹی ہو اور صرف اس کا اگر کسی سے کہا جائے گا یار آپ اسے جا کے بات تو کرو, نہیں یار بات آپ کر لو بھائی بات ہم سے نہیں ہوتی, یہ مہربانی کرو آپ بات کر لو اسے, یعنی آپ بتائیے کہ اس کی پرسنالٹی کا اثر کیا ہے کہ اسے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یوں مطلب موبیدار آدمی کہلائے گا. تو اپنی ان حرکات اپنی ان عادات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس سے جب کھانے پر بیٹھے ہیں تو بعض اوقات کھانے کا انداز اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ دیکھنے والا بولے یعنی وہ اس کو رحم آئے نا کھاتے ہوئے کہ یار میں اپنی بھی دو چار سالن کی پلیٹ ہے نا یار اس بیچارے کی طرف کر دو نا یہ کھائے ہے نا. وہ اتنا کھانے میں مطلب کہ وہ اس کو ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی جیسے کہ آج اسے سارا کھانا کھا لینا ہے. تو کھانا کھاتے ہوئے بھی بندہ غور کرے کہ میرے بارے میں لوگ کیا گمان کرتے ہوں گے. تو یہ اپنے شخصیت اور اپنے کردار کو جو چیزیں ڈیمیج کرتی ہیں برباد کرتی ہیں ان کا جائزہ لینے کی اشد یعنی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. تو یہ اس کی مطلب کہ آپ ترکیب بنائیں جو میں نے آپ کو چند مدنی پھول اس وقت بیان کرنے کی کوشش کی ہے. حضرت بشر بن عمر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی کا نتیجہ قطع تعلق کے سوا کچھ نہیں, یعنی بد اخلاقی کے نقصانات. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا میں ارشاد بیان کر چکا. حضرت وہب بن منبع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خلق بد یعنی برا اخلاق برے بد اخلاقی کی مثال مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کی سی ہے, نہ اسے کو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ پھر مٹی بن سکتا ہے. آیا ہے کیا خوبصورت بات کیا. یعنی کتنی خوبصورت بات کی, مزہ آیا. یعنی ٹوٹے ہوئے مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح وہ, نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے نہ وہ دوبارہ مٹی ہو جائے گا. یہ ہے بد اخلاق شخص. اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے اور حسن اخلاق اختیار کرنے کے اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے اخلاق کریمہ یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے اخلاق مبارکہ کو پڑھیں. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ, اس میں لکھی گئی ہے. اس میں اخلاق کریمہ کا بڑا پیارا بیان ملے گا. اسی طرح امیل سنت نے کل ایک رسالے کی جو ترغیب دلائی ہے جو ہمیں اس ہفتے میں پڑھنا ہے اور وہ رسالہ ہے احترام مسلم. یہ بھی سمجھیں کہ حسن اخلاق کا ایک باب ہے, ایک چیپٹر ہے, عنوان ہے کہ ہمارے اندر مسلمانوں کے احترام کا جذبہ ہونا چاہیے. تو یہ جب ہم رسالہ پڑھیں گے نا تو رسالے کے پڑھنے سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بھی حسن اخلاق کی کتنی زبردست اس میں تربیت ہے. اور اگر ہم کسی کا احترام ہی نہیں کر رہے اور جو ہمارے بد اخلاقی کے انداز ہوں گے تو پھر عزت کرو تو عزت بھی پاتے ہاتھ بندہ, ہر بھی کسی کی عزت ہی نہیں کرے اور پھر اپنی ہی عزتوں کا مطلب کہ وہ رونا روتا رہے تو یہ تو عجیب سی بات ہے نا. تو عزت کرنے سے الحمدللہ عزت ملتی بھی ہے. کسی کو آپ مطلب کہ مان دیں گے تو وہ الحمدللہ آپ کو سامنے سے وہ بھی آپ کو عزت دیتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق کا پیکر بنائے اور حسن اخلاق پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا. اس میں حسن اخلاق یہ کتاب مکارم اخلاق کا ایک ترجمہ ہے. حسن اخلاق یہ مقتدی المدینہ کا بڑا عظیم رسالہ ہے. چھوٹا سا اس کا یہ مکارم اخلاق کا یہ اس کا ٹرانسلیٹ ہوا ہے, ترجمہ ہوا ہے. وہ مقتدی المدینہ سے طلب کریں یا پھر آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو حاصل کرنے کو. یہ مکارم اخلاق یقین مانیں اتنی خوبصورت یہ کتاب ہے, اتنی خوبصورت کتاب ہے. بہت اس میں اتنی وہ زیادہ صفحات نہیں ہیں. میں کہتا ہوں اس کی آپ صرف فہرست پڑھ لیں. اگر وہ اسلامی بھائی اگر اس کی فہرست تھوڑا سا اگر نکالیں, اس کی فہرست پڑھیں نا کہ کیا کیا عنوانات حسن اخلاق کے تحت بیان کیے گئے ہیں. یعنی ہم صرف خندہ پیشانی اور مسکرا کر ملنے کو ہی حسن اخلاق اگر سمجھتے ہیں تو یہ اگرچہ ہی حسن اخلاق میں شامل ہے مگر حسن اخلاق صرف یہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی یہ دیکھیے کہ اس نے اخلاق کے ویسے فضائل ہیں، نرم مزاجی، خوش اخلاقی اور عاجزی اس کو لکھا گیا، مظلوم کی مدد کرنے کو لکھا گیا، کمزوروں کی کفالت کرنے کو لکھا گیا، یتیموں کی کفالت کرنے کو لکھا گیا، غصے کے وقت صبر و سخاوت کو لکھا گیا اس کے اندر، لوگوں سے درگزر کو لکھا گیا، مسلمانوں کی خیر خواہی کو لکھا گیا، دل کی پاکیزگی اور مسلمانوں کے کینے سے بچنے کو اس میں لکھا گیا، لوگوں میں صلح کرنے کے حوالے سے لکھا گیا، ادائیگی حقوق کو اس میں لکھا گیا، اور جناب یہ اوپر کرنے دوارا اچھے اعمال کرنے کو اسے لکھا گیا، حسن سلوک کو اس میں لکھا گیا، لاوارث بچوں کی تربیت اور ان کے بڑے ہونے تک ان پر خرچ کرنے کو لکھا گیا، مسلمان کی عزت کے تحفظ اور اس کی مدد کو اس میں لکھا گیا، مسلمان بھائی کی جائز سفارش کرنے کو اس میں لکھا گیا، لوگوں سے محبت کو لکھا گیا، راہ خدا کے لشکروں کی مدد کرنے کو لکھا گیا، حاجی کی مدد کرنے اور روزہ افطار کرانے کی بھی فضیلت اس میں لکھی گئی ہے۔ ارے آپ دیکھیں علماء کی مجلس میں، علماء کے لیے مجلس کشادہ کرنے کے لیے، یعنی علماء جب تشریف لائیں تو ان کے لیے کتنا جگہ بنانی چاہیے، آپ یہ کتنے عنوان اس میں لکھے گئے، اور اس پہ حدیثیں اور نا جانے کتنی پیارے پیارے مدنی پھول آپ کو اس کتاب میں ملیں گے۔ میرا تو بالکل تمام عاشقان رسول سے مدنی مشورہ ہے کہ اس کتاب کو ضرور بھی ضرور حاصل کریں۔ ماشاءاللہ یہ مسلمان بھائی کو تکیہ پیش کرنا، کھانا کھلانا، مسلمان بھائی کو لباس پہنانا، ہم سائے کے پڑوسیوں کے نیبر جس کو کہتے ہیں ان کے حقوق، یعنی یہ اس کو یوں بھی سمجھے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام حسن اخلاق کے چیپٹر کے اندر، ویل مینرز کے چیپٹر کے اندر کتنی چیزوں کو شامل کر رہا ہے ہمارا اسلام۔ الحمدللہ یہ ہمارے اسلام کا حسن، یہ ہمارے دین کی خوبی کہ کتنے مدنی پھول ایک عنوان کے تحت لے لیے، اور اگر ہم ان اخلاق مبارکہ کو اختیار کریں اور اس کو مطلب پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مدینہ مدینہ نہ ہو جائے، تو اس کو مقتط المدینہ سے ہدیتاً حاصل بھی کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو چاہیں تو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور بالکل اس کو پڑھنے کی ہے کوئی نیت، کرتا ہے نہیں کرتا ہمارے یہ کریں، نیت تو کریں ماشاءاللہ۔ اب یہ احترام مسلم، یہ 15-20 منٹ میں پڑھنے والا رسالہ ہے، احترام مسلم کا یہ مطالعہ کر لیں تو اب یہ پورا ہو گیا، تو ماشاءاللہ شیطان کے بعض ہتھیار یہ رسالہ ہمیں دیا گیا پڑھنے کے لیے، اس کو پڑھیں، اس میں ماشاءاللہ کردار کی بڑی اصلاح ہوتی ہے، حسن اخلاق جیسے میں نے عرض کی، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، کتنے صفحات ہیں اس کے اندر، اگر ہمارے اسلامی بھائی اس کے صفحات بھی بتا دیں، پیجز جی 90 پیجز کا یہ کتابچہ رسالہ ہے، چھوٹا سا بکلیٹ ہے، کائنڈلی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھنے کی نیت کریں، اللہ کریم ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے، کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے، ہاں اللہ کی رضا کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں، تو ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے. پھر کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیجئے، مثلا 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیے، اب چاہے تو کھا پی سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے یعنی اس پڑھنے والے کو بروز قیامت شہداء کے ساتھ یعنی شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1439 سن ہجری کے محرم الحرام کی آج چوتھی رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا تسلسل ہے. انشاءاللہ وہ 11ویں رات تک یعنی 10 محرم کی جب رات آئے گی 11ویں رات تو اس تک جاری رہے گا انشاءاللہ. آج اوبی وین کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ پاک عزیزی کابینہ چک نمبر 58 لالیاں ضلع چنیوٹ پنجاب، پاک جنیدی کابینہ گمبٹ باب الاسلام سندھ گمبٹ اس وقت ہمارے ساتھ اسکرین پر جلوہ گر ہے. ماشاءاللہ بھلے کرے آیا. اور سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. چک نمبر 58 لالیاں ضلع چنیوٹ بھی الحمدللہ مدنی چینل پر نظر آ رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بھی آیا نوم بنت آصف عطاریہ صدار آباد فیصل آباد، اسلامی بہن گھر کے کام کرتے ہوئے بغیر دوپٹے کے ذکر و درود کر سکتی ہے؟ حرج شرعاً تو نہیں ہے، البتہ ان کو ننگے سر تو رہنا نہیں چاہیے، کسی کو بھی ننگے سر نہیں رہنا چاہیے. ننگے سر وہ تب حافظہ کمزور اور تنگ دستی، یہ غالباً دونوں کے لیے تنگ دستی، جو ننگے سر رہتے ہیں مرد ہو یا عورت تو ان کو تنگ دستی آتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمانے کے ولی تھے، بڑے زبردست اولیاء میں سے تھے اور بہت بڑے علامہ عالم دین تھے. یہ فرماتے میں 20 سال امام اعظم ابو حنیفہ کی صحبت میں رہا، میں نے کبھی بھی ان کو نہ اکیلے میں نہ دوسروں میں موجودگی میں ننگے سر نہیں دیکھا. اور آج تو اب یہ بالکل پہلے کے دور میں ابھی ارے ٹوپی ہوتی تھی لوگوں کے سروں پر، جب بزرگوں کے سامنے آتے تھے تو ٹوپی پہن لیتے تھے، مزار پہ جاتے ٹوپی پہن لیتے، لیکن اب تو ہے نہیں، ٹوپی اتر گئی ہے. اللہ اللہ اللہ، بے روزگاری بھی بڑھ گئی ہے کہ نہیں، یہ آپ بتائیں گے مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. آپ کی بات سے لگتا ہے کہ جیسے ٹوپی یا سر ڈھانپنا ہے نا، یہ ایسا ہے جیسے کہ مولانا، یعنی ایک مولانا یا مولوی طبقہ جو کہلاتا ہے مذہبی طبقہ، وہ مطلب کہ سر ڈھانپے تو چلو سر ڈھانپنے کا ادھر کوئی، لیکن جو اس طبقے میں اپنے آپ کو شامل کرنا بدقسمتی کے ساتھ پسند بھی نہیں کرتا، ایک طبقہ ایسا ہے، تو ایسوں کے لیے تو سر ڈھانپنا کیا، وہ تو کھلے بال اور یوں طورے سے بنے ہوئے تو زیادہ اس کو وہ اپنے آپ کو زمانے کے ہم آہنگ محسوس کرتے ہیں. نماز میں اب بھی اکثریت سر پہ ٹوپی رکھتی ہے جی. کچھ دیر کے لیے مولانا بن جاتے ہیں، اگر ٹوپی سر پہ رکھنا ہی مولانا ہو تو ہنود بھی رکھتے ہیں سر پہ ٹوپی، مخصوص ٹوپی. اور بھی مطلب طبقہ ہے جو ٹوپیاں استعمال کرتا ہے، پی کیپ استعمال کرتے ہیں یہ عام طور پہ لوگ، تو نوجوان جو ماڈرن نوجوان ہوتے ہیں وہ بھی پی کیپ پہنتے ہیں. پی کے پاپا عجیب و غریب ٹوپی ہے. بہرحال پہلے شروع میں تو کرکٹ کھیلنے والے پہنتے تھے ہم چھوٹے تھے نا، تو پھر وہ گتے کی جب کرکٹ کا سیزن آتا تھا نا تو گتا اور بیچ میں ربڑ بندھا ہوتا تھا، یہ بکتی تھی، بچے شوق سے پہنتے تھے، ایک دور تھا. اب پی کیپ عام ہے، لوگ پہنتے ہیں، ناجائز نہیں کہہ رہا میں اس کو، لوگ پہنتے ہیں، لیکن علماء کو کبھی دیکھا نہیں ہے پی کیپ پہنتے ہوئے. عوام تو اب کیا نہیں پہنتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ نثار رضا باب المدینہ کراچی سے کہتے ہیں، اسپتال میں دیکھا جاتا ہے کہ مریض کو یورین بیگ لگا ہوتا ہے اور مریض کے رفقا اس کے سامنے کھڑے ہو کر قرآنی آیات اور وظائف پڑھتے ہیں، یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسا کرنا کیسا. اللہ بہتر جانے سے یورین بیگ ہے نا، بیگ میں وہ بند ہے یورین پیشاب. اب اس صورت میں پڑھنا بے ادبی ہے یا نہیں، یہ تو مفتی صاحب آئے تو پوچھیں ان سے، کیونکہ یوں تو اب گھروں میں واش روم بھی ہوتے ہیں، یورین تو پیٹ کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن پھر پیٹ کے اندر ہونا اس کا حکم الگ ہے، تو نماز میں یہ پیٹ میں ہی ہوتا ہے، لیکن اب یورین بیگ کے اندر آ گیا. ہاں یورین بیگ کے ساتھ مسجد میں نہیں آ سکتے، یہ تو خاص ذہن میں رکھیے گا، یورین بیگ ہے، ٹول بیگ ہے، اس میں مسجد میں آنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. وہ گھر میں نماز پڑھے جماعت سے بھی، اگر مسجد میں آنا ضروری ہے تو پھر یورین بیگ نکال کر ممکن ہو آنا تو آ سکتا ہے، ورنہ نہیں آ سکتا. سر یورین بیگ بار بار نکلتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش میں نہ ڈالے، یہ بھی ایک بڑا امتحان ہوتا ہے، یورین بیگ کا بہت امتحان ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دعوت اسلامی کے امیل سنت کی جو آفیشیل فیس بک کا پیج ہے، اس پر سوال ہے، یہ احمد حسین برکاتی ہیں، کلی اختیار سے کیا مراد ہے؟ اچھا سوال کیا آپ نے، ہمارے یہ بہت رائج ہے کلی اختیار، معلومات مانا تو پتہ ہی نہیں ہوتے، بولنے کو انشاء اللہ بولتے ہیں لیکن انشاء اللہ کہ مانا پوچھیں تو پتہ چلے یہ کتنے لوگ آتے ہیں. جزاک اللہ عام طور پہ ہمارے بولتے ہیں، جزاک اللہ کہ مانا کیا ہے تو یہ مولانا جانے، ہم کو نہیں آتے. انشاء اللہ مانے اللہ نے چاہا تو، جزاک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دے، جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے زیادہ مناسب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلہ دے، اچھی جزا دے. جزا معنی بدلہ، ثواب، جزا. تو یہ اپنے تو اس طرح وہ سوال میں کیا تھا، کلی اختیارات. ہاں کلی اختیارات میں تمام اختیارات اختیار آپ کو دے دیے, یعنی کہ فل آپشنس فار یو. آپشن نہیں کہیں گے شاید, فل پاور کہیں گے, اختیار. ہاں پاور آپشن تو وہ یہ لغت میں انہوں نے ٹھیک ہے پھر صحیح ہوگا, لغت بولے صحیح ہے, بندہ بولے اس میں شک پڑتا ہے کیا کر سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے بندہ بھول جاتا ہے. لغت میں وہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا, سوچ سمجھ کے لکھتے ہوں گے نا غور کر کے. خیر اختیار کا معنی جو ہے یہ آپشن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے, اور جو نگرانی شورا نے کہا نا پاور, یہ دو معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. بعض وقت آپ کو اختیار دیا, اور دوسرا ہوتا ہے اختیارات کہ اس کے پاس پاور ہے. جمع اختیار کی جمع ہے اختیارات, یعنی آپ جو چاہیں کریں, لیکن یہ کلی اختیار میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کے لیے کلی اختیار دیا نا, کہ دعوت اسلامی کو, جیسے دعوت اسلامی کو کسی نے مدنی عطیہ دیا, فنڈ دیا, اور کیا کلی اختیارات ہیں, تو یہ اس کا لفظ کلی اختیارات کہنا بیکار ہے, یعنی اس کی حاجت نہیں ہے. دعوت اسلامی کو دیا اس کا مطلب کہ دعوت اسلامی کے جو بھی اپنے اس کے اصول ہیں قواعد ہیں اس کے مطابق اس نے استعمال کرنا ہے, اور یہ عام طور پہ دینے والے کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کیا کیا کرتی ہے. اب کسی کو گفٹ دیا, تحفہ دیا, تب بھی بولتے ہیں آپ کو کلی اختیار ہے. اس میں بڑا کنفیوژن ہوتا ہے. مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک مکتوب ملا, اس میں سے 126 روپے نکلے. 126 روپے اس میں نکلے, اور اس میں لکھا تھا کہ لفافہ, کاغذ, قلم جواب دینے کے لیے, یہ سب ان چیزوں کے تعلق سے آپ کو کلی اختیارات ہیں. اب یہ جملہ تو مجھے کنفیوز کر گیا. میں نے بولا میں کروں کیا, 126 کا عدد تو گفٹ کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ شاید تحفے کی تحفے کا فکر ہے. ہمارے یہاں 26, 41, 25, 11, 12 یہ عدد جو ہے نا یہ رائج ہیں اچھے معنی میں, اچھے انداز میں. اب میں کیا کروں, 126 روپے تو خرچ ہوتے نہیں ہیں کاغذ پہ, اس پہ اس پہ. اب کلی اختیار, چلو میں نے یو ایم ایس کر دیا سمجھو, ارجنٹ میل سروس, 126 میں جو بچے اس کا کیا کروں. اچھا قلم سے لکھوں, اس سے کیسے میں اس کا اندازہ لگاؤں گے کتنی سیاہی خرچ ہوئی. اب نیا قلم لوں میں اس رقم سے, تو اب یہ بچ گیا قلم, اب اس کا کیا کروں. کاغذ تو خریدنے کی ضرورت تو پڑتی نہیں, کاغذ تو ہوتے ہیں اپنے پاس, اس کا کیسے حساب میں جوڑوں کہ یہ کتنے کا پڑا مجھے کاغذ. تو اب یہ معاملہ ہو گیا گول مول. اگر یہ 126 بلا عنوان اندر ہوتے نا تو چلو کوئی بات تھی. اب میں نے جواب تو لکھا, جواب لکھنے کے بعد میں نے اسلامی بھائی کے حوالے کیا. خوش قسمتی سے ایڈریس لکھا تھا اسلامی بہن کا. اب وہ ناک کے ساتھ عموماً ہوتی ہیں, وہ ناک کے ساتھ تھی یا نہیں تھی یہ نہیں پتا, لیکن عموماً ناک کے ساتھ ہوتی ہیں. وہ بیچاری بھول گئی ہوں گی, ہو سکتا ہے. تو اب اس میں ایڈریس تھا, ورنہ اسلامی بہنیں ایڈریس کم لکھتی ہیں, ایسی داستان لکھتی ہیں کہ بندہ خون کے آنسو روئے. اپنے کو جی چاہے کہ سارے کام چھوڑ کر اس کی تسلی کا کوئی کچھ عبارت لکھ کر بندہ دے. اب ڈھونڈو تو اس میں ایڈریس نہیں ہوتا. اور وہ اچھا یہ بھی حیرت ہوگی آپ کو بعض ہوگا, تو آپ کو یہ دوسرا ہمارا لیٹر ہے, تیسرا لیٹر ہے, ایڈریس نہیں ہوتا. اب یہ شاید یوں تصور ہوگا اس کے بعد موقع لوں گے کہ اس کو دے دے گا تو ہمارے گھر میں ڈال دے گا لیٹر. اگر ہم ناک کے سا اگر ہے وہ تو بہت کچھ سوچ سکتی ہے. اس ٹائم بھائی بھی بعض ہوگا یہ دھندے کرتے ہیں, ایڈریس نہیں ہوتا. اچھا ایڈریس ہوتا تو کیا کرتے ہیں, جنہیں دیکھا بھی نہ. اب ڈھونڈتے رہو جنہیں دیکھا بھی نہ کو, اب ڈاکیا ہو کیا پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے. یا مطلب وہ جو اب لکھ دیا باب المدینہ, اب باب المدینہ ڈاکیا کو تو نہیں پتا ہوتا, تو ہم جو کابینات, تو اس طرح یہ اپنی کابینات ایڈریس میں بےچارے لکھ دیتے ہیں. تو یہ تنظیمی نام ہے ہمارے, اس سے کوئی لیٹر نہیں ہوتا, لیٹر ملنے کا جو ایڈریس ہے نا وہ اور ہی ہوتا ہے. یہ بھی سب کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سا ہوتا ہے. میں لیٹر لکھنے کا تجربہ کم ہوتا ہے سائیں بھائیوں کو, نہ سائیں بھائیوں کو تجربہ ہوتا ہے, نہ سائیں بہنوں کو بیچاریوں کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے. تو یوں آزمائش ہو جاتی ہے. تو اس میں خوش قسمتی سے لیٹر تھا تو کسی اسلامی بھائی کو میں نے سونپا حکمت عملی سے, اور یہ خوش قسمتی سے اپنے ابو کا نام بھی لکھا تھا اس نے. تو میں نے کہا وہ اسلامی بہن کا تو نام دینا نہیں ہے سر, وہ تو حذف کرنا ہے اور ان کے ابو کو تلاش کر کے یہ لیٹر پہنچا دیا جائے. فلاں علاقے, ایک علاقے کے تھے وہ. تو وہ پھر مجھے اطلاع مل گئی کہ وہ لیٹر 126 روپے ڈال دیا میں نے اس میں واپس. وہ اس کی عادت تو تھی نہیں مجھے, تو ان مانو کر کے میں کلام اور اس کے بعد کیا حساب لگاؤں میں سارے ہی آپ کے. تو یہ لکھنے کے الفاظ جو نے بعض اوقات, یہ کئی بار مجھے اس طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں کہ میں کروں کیا ان کا. وہ رکھے رہتے ہیں میرے پیسے, مبم عبارت لکھی ہوتی ہے, بعض وہ ایڈریس بھی نہیں تھا, میں ڈھونڈوں کیا اس کو کروں کیا, اس کو لکتا سمجھوں, پٹی میں ڈالوں, زکات سمجھوں, فطرہ سمجھوں, تحفہ سمجھوں, یعنی کوئی عنوان نہیں ہوتا بعض اوقات. صحیح بولتا ہوں. تو یہ پیسے دینے والے مجھے پریشان کرتے ہیں, مجھے پیسے نہیں چاہیے, آپ لوگ چاہیے, آپ میرے مدنی قافلوں کے مسافر بن جاؤ, آپ مجھے مل گئے, پیسے ہی پیسے ہیں. خالی خالی نوٹے دکھا کے اور پریشان کرتے ہیں, میرا ٹائم لیتے ہیں, اس کا کیا کروں میں. مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. صلوا علی الغریب صلی اللہ تعالی. کرے کیا کمیونیکیشن آسان ہے, سب کے ساتھ فون ہوتا ہے کم و بیش تقریباً, تو نمبر لکھتے ہیں. لیکن اگر واٹس ایپ آنا تو اس پہ واٹس ایپ ضرور لکھیں. مجھے اس میں اکثر آسانی ہوتی ہے کہ سب کو تو جواب دے ہی نہیں سکتا میں, کبھی چٹھیاں تو میرے پاس آتی بھی نہیں ہے. یہ ہماری مجلس بنی ہوئی ہے تو اس کے ہزاروں مطلب لیٹر اور کٹناور رہتا ہے, کبھی کبھار مجھ تک بھی پہنچ جاتا تو میں بھی کبھی کبھار جواب دیتا ہوں. میں دے نہیں سکتا, ظاہر ہے کہ سست آدمی ہوں, کیا کروں. تو کبھی دینا بھی ہو تو واٹس ایپ نمبر لکھا ہوتا نا تو مجھے سہولت ہو جاتی ہے, پھر میں کسی ترکیب سے اس تک اپنی آواز سوتی پیغام پہنچا دوں, اس کا تھوڑا دل خوش ہو جائے, تسلی ہو جائے اس کو. مگر سب کو نہیں دے سکتا. واٹس ایپ نمبر لکھا کریں, یہ مشورہ ہے میرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کلی اختیارات, ہاں وہی کلی اختیارات. تو کلی اختیارات دینے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں. پہلے ہم بولتے تھے لیکن اس کی مطلب اتنا وہ فائدہ نہیں ہے لکھنے سے, الٹا کنفیوژن والا ہے. جیسے کہ یہ جو کلی اختیار بولتے ہیں نا, یہ بھی ان کی رٹاپیکیشن, ان کو پتا تھوڑی ہوتا کہ کیا ہوتا ہے. جیسے ملے گا انشاءاللہ, جزاک اللہ بولتے ہیں, مانا تھوڑی جانتے ہیں. بہت ساری ایسی باتیں جن کے معنی نہیں پتا ہوتے. یکم محرم کا آپ پتہ نہیں تھے نہیں تھے سکرین پہ, جی بابا حاضر تھا. ہاں تو یکم محرم کے معنی بھی نہیں بتاتے, کچھ تھے اسلام بھائی یہ کیا ہوتا ہے. حالانکہ کبھی سے یکم محرم ہو رہا تھا, قرینے سے بھی آدمی پہنچ سکتا ہے کہ آج یکم محرم ہے, لیکن نہیں جانتے کیا کر لو گے. اچھا بابا دعا کر دیں گے آپ کو, ہم سب کو سمجھ آ جائے, آپ کو بھی سمجھ آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. س

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد میلاد حسد تاری ہے. باپا جان، مجھے آپ سے سوال کرنا ہے. ہماری یہاں محرم کے مہینے میں رنگ برنگے شربت، روٹی کی چوری اور کھچڑے پر نیاز دلوائی جاتی ہے. کیا اور بھی کسی چیز پر نیاز دلوا سکتے ہیں؟ اور اسی چیز پر نیاز کیوں دلواتے ہیں؟ اور اسی دن کیوں نیاز دلواتے ہیں؟ میرے باپا جان، میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے اور میرا جلدی سے حج کمپلیٹ ہو جائے اور مجھے چل مدینہ کی سعادت نصیب ہو جائے. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو حافظ قرآن بعمل عالم دین بنائے، مفتی اسلام بنائے. کھچڑے پر، رنگ برنگی شربت پر، ان پر کوئی تیسری روٹی کی چوڑی، اچھا اس پر بھی دیتے فاتحہ. اچھا، تو یہ میرا خیال ہے مختلف گھروں میں یہ انداز ہوتے ہوں گے. تو ان پر نیاز دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حلال طیب چیزیں ہیں. اسی طرح ان ہی پر دینا شرط نہیں ہے. کسی بھی کھانے پر اگر نیاز دیں گے، پانی کوئی سالے ثواب کے لیے یا کوئی اور چیز دیں گے، کسی کو کپڑے دے دیں گے نیاز کی نیت سے، کسی کو دینی کتابیں دے دیں گے، مدنی رسائل دے دیں گے، سب کا اس حالے ثواب ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی العبی صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی دن نیاز دلواتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ عاشورہ کے دن امام علی مقام، امام حسین اور ان کے رفقا میدان کربلا میں بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے تھے، شہید ہوئے تھے، اور بڑا ظلم و ستم ان پر ڈھایا گیا تھا. تو یوں یہ ایک انتہائی کربناک اور دردناک باب ہے ہماری تاریخ کا. تو چونکہ یعنی کہ یہ بہت زیادہ ان پر ظلم ہوئے تھے، تو یہ زیادہ یادگار بن گئی ان کی. تو مسلمان جو ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرنی بھی ہے، انڈر اسٹوڈنٹ. تو اس طرح محبت میں ان کو سال ثواب کثرت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، کثرت سے کیا جاتا ہے. تو یزید کے پاس تاج و تخت تھا، پاورز تھے، لشکر تھا، تو کوئی سال ثواب نہیں کرتا. جو آج کل کچھ پیدا ہو گئے جو اس کو مانتے ہیں، امیر المومنین تک بول دیتے ہیں، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہی نہیں ہے شاید. تو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود والی بات ہے کہ وہ بھی یزید کو عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے. تو یزید کو کوئی عیسیٰ علیہ السلام نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی سبیل نہیں لگاتا، کوئی رنگ برنگی شربت اور کھچڑے نہیں کھلاتا پلاتا. امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے آج بھی ڈنکے بج رہے اور قیامت تک بجتے رہیں گے. اور ان کو کتنا عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے نا کہ ہم حساب نہیں لگا سکتے. تو خالی پاکستان میں نہیں ہوتا، دنیا کے کونے کونے میں عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، چاہے غیر مسلموں کی اکثریت کے ممالک ہیں، مسلمان کہاں نہیں، عاشقان صحابہ ولی بیت کہاں نہیں، ہر جگہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ملے گا. بھلے گھر کی چار دیواری میں ملے گا، لیکن ملے گا. کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جو محرم شریف میں ان کے حصال صاحب کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے نانا جان کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کے نانا جان امام حسین کے صدقے میں ہماری شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ. حصال صاحب کرنا چاہیے، لیکن محرم یا 10 تاریخ یہ شرط نہیں ہے، سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں. اور 10 تاریخ کو کرتے ہیں یہ بھی اچھا ہے، ایک مطلب ایک عرف ہے، روٹین ہے، تو اس کو یہ غلط تو ہے ہی نہیں، مگر اس کو لازم، کمپلسری، واجب نہ سمجھے. یہ امر مستحب ہے، جو کرے ثواب کا حقدار ہے، نہ کرے گناہگار نہیں ہے. ہاں، جو اس کو ناجائز کہے گا وہ گناہگار ہے، کہ جس کام کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا. ہو آر یو، تو کون ہے جو ناجائز کہتا ہے؟ ناجائز کہنے کے لیے شریعت کی دلیل چاہیے. جہاں شریعت نے منع نہیں کیا وہ کام، جس کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو حدیثوں سے اصل موجود ہے، بنیاد موجود ہے. جیسے وہ کل پرسوں حدیث شریف بیان کی گئی تھی, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا میری امی جان فوت ہو گئی, تو ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد یعنی ان کو فائدہ پہنچے, اس کا طریقہ پوچھا تو فرمایا کہ پانی, یعنی پانی کے ذریعے سالے ثواب کرو. تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور کنواں کھدوانے کے بعد انہوں نے فرمایا آج ہی لم سعد, کہ یہ ام سعد کے لیے ہے, یعنی اس کا ثواب ام سعد کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر اہل سنت محمد برکات جمعہ علیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مشہور ولی اللہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہاں پر ایک لوٹا مبارک ہے, ناگور شریف کے قریب ایک قصبہ ہے, وہاں پر یہ تبرک کے طور پر وہاں رکھا ہوا ہے اور اس کی زیارت عاشقان رسول کرتے ہیں. اس کی کرامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہندوستان کا مشہور جو بادشاہ تھا سلطان شمس الدین التمش, اس کی 32,000 فوج جو تھی آپ نے ایک ہی لوٹے کے پانی سے سب کو پانی پلایا اور پوری فوج نے پانی پی لیا لیکن آپ کے لوٹے کا پانی ختم نہ ہوا. امیر السنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اولیاء کرام کی کرامت کی کیا اہمیت ہے, کرامت کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے, اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. کرامت تو حق ہے, قرآن کریم میں کرامت کا ذکر ہے. مشہور کرامت آصف برقیہ جو کہ نبی نہیں تھے, سیدنا سلیمان علی نبینا والے صلوات و سلام کے وزیر تھے, ولی اللہ تھے, بہت نیک آدمی تھے, ان کی کرامت مشہور ہے. ملکہ سبا آ رہی تھی, اب اس کا تخت لانا تھا, تو آپ نے جنات اور انسان سے دریافت کیا کہ کوئی جلدی لائے, تو عفریت ایک جن ہے, تو اس نے کہا کہ میں ایک دن ایک رات کچھ اس طرح کا مجلس برخات ہونے سے پہلے تک میں لا سکتا ہوں. تو حضرت آصف برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں پلک جھپکنے میں لا سکتا ہوں, تخت موجود تھا. یہ تو قرآن کریم میں موجود ہے. اب بھی اگر کوئی کرامت کا انکار کرے تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں, تو بندہ ہی نہیں ہے, تو گندا ہے. قرآن سے کرامت ثابت ہے, تو اس میں کیا بحث کرنی تھی. اچھا عقل میں نہیں آتا تو بھائی, جو عقل میں آ جائے تو پھر وہ کرامت کہاں ہوئی؟ ہم عقل سے اور کاریگری سے کوئی کام دکھائیں تو یہ کرامت تھوڑی ہوتی. کرامت تو وہی ہوتی ہے کہ جو عادتن محال ناممکن ہو, عادتن یعنی جو یعنی عام طور پہ جو ہوتا نہ ہو, جیسے کہ ابھی کوئی ہاتھ بڑھا کر یوں کرے تو اس کے ہاتھ میں ہم کو ایپل نظر آئے, ایپل ہے. تو اب اگر کوئی وہ ولی اللہ ہے تو کرامت ہے اس کی. کوئی مومن ہے وہ اس کو معونت بولتے ہیں, اصطلاح اس کی معونت. اور اگر کوئی کافر ہے یا فاسق و فاجر ہے, یعنی کہ کوئی شیوڈ ہے, بے نمازی شخص ہے یا اس طرح کا آدمی ہے اور وہ اس طرح کا دکھاتا ہے, تو اس کو بولیں گے استدراج. یہ اصطلاح ہے اس کی. جیسے جادوگر بھی تو کرشمے دکھاتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام کرشمے نہیں کہیں گے اس کو, شعبہ دے. تو موسیٰ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام کے مقابلے پر جو جادوگر لائے گئے تھے, رسیاں پھینکی تو سانپ بن گئے تھے نا, تو قرآنی حکایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا, وہ اژدہا نے بہت بڑا سانپ بن گیا, ان ساری رسیوں کے سانپوں کو نگل گیا اور یہ سارے جادوگر مسلمان ہو گئے. تو مشہور واقعہ یہ. تو اسی طرح یہ جو آج کل بھی میجک شو ہوتے ہیں, وہ جادو کے کرتب دکھاتے ہیں نہیں لوگ شو بدے, تو یہ سب استدراج کہلاتے ہیں. نبی سے جو ظاہر ہوگا اس طرح کا اس کو معجزہ کہیں گے, اظہار نبوت کے بعد یہ معجزہ کہلائے گا. اور اظہار نبوت سے پہلے ایسی کوئی بات ظاہر ہوئی تو اس کو کہیں گے ارحاس, یہ ساری اصطلاحات بہار شریعت جلد اول کے پہلے حصے میں لکھی ہوئی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ارشاد فرمائے کہ مسواک کرتے وقت کیا کیا نیتیں کی جائیں. پہلے مسواک تو نکال دو. مسواک میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی میٹھی میٹھی سنت ہے, بہت پیاری سنت ہے, اور کچھ نصیبوں کو یہ سنت جو ہے نصیب ہوتی ہے. تو مسواک کرتے وقت وہ, کیونکہ اس سے رضائے الہی حاصل ہوتی ہے, اللہ کی رضا, اللہ خوش ہوتا ہے مسواک کرنے والوں سے. تو مفتی احمد یار خان صاحب نے اس کے لیے یہ لکھا ہے اس حدیث کے تحت جس میں مسواک منہ کی صفائی اور رضا الہی کا باعث ہے, اس طرح کی جو روایت ہے. تو اس سے یہ لکھا ہے انہوں نے کہ نیت ہوگی نا اللہ کو راضی کرنے کی, اے مسواک کرتے ہوئے نیت کرے مسواک سے پہلے سے کرنے سے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسواک کر رہا ہوں, تو اس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے والی وہ جو ثواب کی صورت ہے وہ ثواب ملے گا اس کو, ورنہ نہیں ملے گا. فوائد حاصل ہوں گے مسواک کے, جو طبی فوائد ہیں, ثواب اسی صورت میں ملے گا جب یہ نیت ہو. اچھا, مزید نیت, امام محمد غزالی, امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں لکھی ہے کہ مسواک کرتے وقت یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں نماز میں قراءت قرآن, یعنی قرآن کریم پڑھنے, سورہ فاتحہ جو پڑھتے بھی قرآن پڑھنا ہے, تو قرآن پڑھنے اور ذکر اللہ کے لیے منہ صاف کرتا ہوں, یہ نیت ہو. یہ بھی نیت کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وضو سے پہلے کی سنت ہے, سنت قبلی آئے وضو کی, تو یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں وضو سے پہلے کی سنت ادا کر رہا ہوں جبکہ وضو کے لیے کر رہا ہے, اور ویسے سونے سے پہلے کر رہا ہے تو یہ بھی سنت ہے, اٹھنے کے بعد مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے. تو مطلقاً اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے, سنت کے اتباع کے لیے, اتباع یاد نہیں رہتا لفظ, کوئی بات نہیں, اللہ کو راضی کرنے, سنت پر عمل کرنے اور اللہ تعالی کا ذکر کرنے یا ذکر و درود, اللہ کو راضی کرنے, سنت پر عمل کرنے اور ذکر و درود کے لیے منہ صاف کرنے کے لیے مسواک کرتا ہوں. تو یہ نیت کریں گے, یہاں تین نیتیں ہوں گی, تین نیتوں کا ثواب ملے گا, اور جو عالم نیت ہوگا وہ اس میں مزید نیتیں نکال سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک, فیضان مسواک, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیارے, اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیارے, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا. مسواک کی نمازیں ستر گناہ افضل مسواک کی نمازیں ستر گناہ افضل کتنی کرم فدا ہے مسواک پیاری پیاری فیضان خرید لینا مسواک مسواک بس اب قبر تک جائے ہمیشہ مسواک سینے سے کلیجے سے لگا کر رکھنی ہے اور کرتے رہنا انشاءاللہ. صلو علی الغریب. اگر شوہر کا کام کاج نہ ہو اور بے روزگاری ہو اور وہ بات بات پر یہ کہتا ہو کہ بس دل کرتا خودکشی کر لوں خودکشی کر لوں, تو ایسی صورت میں اس کی زوجہ بیوی کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, اسے کس طرح اپنے شوہر کو سنبھالنا چاہیے؟ ہے تو بڑی آزمائش یہ کہنے والا جو ایک گناہ کی نیت کرتا ہے بار بار, یہ بالکل خودکشی تو حرام ہے. ان کو سمجھ نہیں آتے کہ یہ حرام حرام ہے کیا ہے, معاذ اللہ سوچ کا ہی نہیں پڑتا, جہالت اتنی ہے, معلومات کی کمی اتنی ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ خودکشی سے جان چھوٹتی ہے, یقین مانے جان چھوٹتی نہیں ہے, جان پھنستی ہے. یعنی جس چیز سے خودکشی کرے گا نا تو وہ عذاب اسی سے پاتا رہے گا. مثال کے طور پر کسی نے خود کو معاذ اللہ پشتن سے گولی مار دی تو اب وہ اسی گولی مارنے کا عذاب پاتا رہے گا. کسی نے چھری سے گلا کاٹ دیا تو اب وہ کٹتا ہی رہے گا. کسی نے کرنٹ لگا لیا اپنے آپ کو کرنٹ ہی کھاتا رہے گا, ڈوب کر مرا تو ڈوبکیاں کھاتا رہے گا. یعنی کہ یہ خلاصہ کر رہا ہوں جو روایتیں کہ یہ اسی جس طرح اس نے خودکشی کی جس ذریعے سے تو اسی طرح کا وہ عذاب پاتا رہے گا. اب بتائیے کہ یہ جان چھوٹی یا پھنسی, کتنی سخت مطلب یعنی کہ بات ہے یہ. پھر اگر خودکشی کو حلال سمجھ کر کرے گا تو ہمیشہ کا عذاب ہے, کبھی بھی نجات نہیں ملے گی ہمیشہ ہمیشہ, کیونکہ وہ ایمان اس کا نکل گیا مرتد ہو گیا. اور اگر خودکشی کو حلال نہیں سمجھتا تو ویسے کر لی تب بھی یہ عذاب کی تو وعید ہے اس کے لیے, لیکن یہ کہ اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے بے حساب بھی بخش سکتا ہے اور چاہے تو عذاب کچھ ہو اور اس کے بعد اس کی نجات ہو, لیکن یہ کہ ہے معاملہ خطرناک. تو اس کی دھمکی دینا, اس کا اظہار کرتے رہنا کہ میں خودکشی کر لوں گا, ایک گناہ کے ارادے کا اظہار ہے. میں گناہ کروں گا, میں گناہ کروں گا, میں گناہ کروں گا, تو بس استغفر اللہ, یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. ایسے موقع پر بیوی ہو یا کوئی بھی ہو, اگلے کی نفسیات اگر وہ پرکھتا ہوگا نا تو وہ سنبھال سکے گا اس کو. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعضوں کی تو خالی عادت ہوتی ہے خودکشی کر دوں گا, تو ایسوں کا علاج یہ, اگر ایسوں کو آپ سمجھائیں گے نا نہیں نہیں نہیں نہیں تو وہ زیادہ بولے گا میں کر لوں گا, پھر بولے گا اس کو ہمدردی چاہیے کہ سمجھائیں گے میرے کو. تو ایسوں کا علاج صحیح بولتا ہوں نو لفٹ, تو بولے نا خودکشی کر لوں گا اس کو جواب ہی نہ دے, سننی ہی نہیں ہے, ٹاپک بدل دے, ناک کٹے گی تو خود ہی بولنا چھوڑ دے گا. اچھا اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت جذباتی ہوتا ہے, اس میں بولنے میں احتیاط کرنی ہے. بار بار سمجھانا تو جب یہ جوش میں ہوتا ہے غصے میں ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے, پھر خدا نہ کرے تو سمجھانے جائیں تو کفر بھی بک سکتا ہے. جب بہت جذبات میں ہوتا ہے بندہ, غصے میں ہوتا ہے, تو اس کی عقل جو ہے نا وہ سمجھو گھٹنوں میں آ جاتی ہے, اس کی سمجھ کام نہیں کرتی. اب ہم سمجھانے بیٹھیں گے نا تو دیر از اس کی گین. اچھا طنز بھی نہ کرے, طنز کرنا کہ چل روز بولتا ہے کر کے دکھا, تو انسانوں کو کر کے دکھا دے. ایک واقعہ تو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ مجھے ایک فون آیا تھا اسلامی بھائی کا, اپنے سائے بھائی تھے, امبل لکھتے ذمہ دار تھے, چھوٹا بھائی ہے, مدنی ماحول میں نہیں ہوگا, وہ جذباتی ہوگا. تو اس نے مجھے فون کیا تھا کہ یہ میرے بھائی بس بولتا رہتا تھا خودکشی کر لوں گا خودکشی کر لوں گا, ہم لوگوں نے کسی نے بول دیا, روز دھمکیاں دیتا ہے, سچا تو کر کے دکھا. تو اس وقت اس کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی ہے, کر کے دکھا دیا ہے اس نے. یہ دیکھے تو یہ تجربہ ہوا نا کہ ایسوں کو یہ رسک نہیں لینا چاہیے, کر کے دکھا دے چل روز بولتا ہے جھوٹا کہیں گا. تو یہ ہو سکتا ہے اب یہ شرم کے مارے جذبات میں آ کر کچھ کر دے. تو ایسوں کے تو جب ایسا غصہ ہو نا تو بندہ وہاں سے ہٹ جائے, اس وقت دعا ہی کرے اس کے لیے, پھر جب یہ ٹھنڈا ہو جائے موڈ میں ہو تب اس کو سمجھایا جائے. اور اس کے لیے وہ خودکشی کا علاج, یہ ایک مکتبۃ المدینہ کا ایسا زبردست رسالہ ہے. یہ پہلے تو یہ بیان ہوا تھا مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں, تو خیر بیان تو ہوا یہ. تو ایک شیوڈ تھا, مطلب آدمی آیا, بولا میں پنجاب سے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے, اور میں مطلب بہت پریشان, میرے مسائل اور کچھ پتہ نہیں, بس کھنکی چڑھی ہوئی تھی, اور میں نے خودکشی کا ارادہ کیا ہوا تھا, خودکشی کروں گا. تو اس دوران مجھے, میں بس ڈرائیور ہوں, بس یا کوچ کا وہ ڈرائیور تھا, اور میرا دماغ ایسا خراب ہو گیا تھا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اکیلا نہیں مروں گا, بس کے سارے پیسنجروں کو لے کر مروں گا, ساری دنیا بے وفا ہے, نہیں ویسے گم جاتی ہے, سب کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا, سب برے لوگ ہیں, سب مفاد پرست ہیں, تو یہ سب کو لے کر مجھے مرنا تھا, پوری بس کو کھائی میں گرانا تھا. تو اتفاق سے وہ مجھے ملتان کے لیے بس بک کروائی کہ یہاں اجتماع ہے اور یوں ہے یوں ہے, تو میں تو بس تو بک کر دی, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں نے کھائی میں بس گرا ہی نہیں ابھی, بس ذہن خراب تھا میرا, تو میں آ گیا ان کو لے کر مسافروں کو, اور اجتماع میں یہ بیان ہوا, بیان جیسے میرے لیے ہو رہا تھا, میں نے بیان سنا تو میری تو آنکھیں کھل گئی کہ میں تو بہت غلط راستے پر ہوں, مجھے خودکشی نہیں کرنی چاہیے. تو یوں اس نے توبہ کی اور اچھی اچھی نیتیں کر کے وہاں سے رخصت ہوا ہمارے پاس. یعنی وہ تو سفر کر کے, وہ تو بیان تو کبھی کا ہو چکا تھا, لیکن وہ خودکشی کا ارادہ اس نے ملتوی کر دیا تھا اور ملنے آیا تھا. تو یہ کہ پڑھانے سے, رسالہ سمجھانے سے, بیان سننے سے, سنانے سے, مدنی چینل دیکھنے دکھانے پڑھنے سننے سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. قرآن کریم میں وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, ترجمہ کنز الایمان, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں بھی ایسا ہوا ہے, مدنی چینل پر بھی ہوا ہے کہ جب خودکشی کا اور اس طرح کا بیان ہوا ہے نا تو فون آئے کہ ہم نے خودکشی کی نیت کی تھی, اب ہم توبہ کرتے نہیں کریں گے, اس طرح کہ اکا دکا واقعات ہیں اس طرح کے. تو وہ عاشقان صحابہ اہل بیت جو مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں, کیا یہ اچھا ہو کہ اپنے ساتھ کچھ رسائل بھی لے جائیں, کیونکہ اللہ کی رحمت سے ان دنوں میں کریا کریا گاؤں گاؤں مدنی قافلوں کی دھوم دھام ہوتی ہے, تو مکتبۃ المدینہ کی رسائل گاؤں گاؤں پہنچانے کا ایک بہترین موقع ہے. بلکہ میرا تو خیال ہے کہ جو ان کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں نا, ان کی ایک تعداد جو ہے نا یہ مدنی ماحول کی نہیں ہوتی, یہ سالانہ مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں, ان کی اکثریت ہے, شیوڈ ہوتے ہیں, بے نمازی بھی ہوتے ہوں گے اس میں, بس یہ ایک روٹین بن گئی ہمارے برسوں سے کہ یہ تین دن الحمدللہ یہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ گزارتے ہیں. یہ ڈول ڈمک کے اور یہ جو تماشے اور تاشے بچتے ہیں نا ان سے شاید یہ بیزار طبقہ ہے. اچھی بات ہے, بیزار ہونا ہی چاہیے کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے مسلمانوں کا ڈول بجا کر یہ اچھل کود مچانا. مدنی قافلے میں یہ جاتے ہیں, ہوتے کورے کورے بےچارے, جیسے ہوتے ویسے بھی پلٹ آتے ہیں کئی ایسے. تو سب اگر ہمارے مبلغین اور تمام ذمہ داران بشمول اراکین شورا سب کے سب سفر کریں گے نا تو ایسوں کو بڑی کمپنیاں ملیں گی, ساتھ ملے گا, ان کی اصلاح ملے گی, ان کی اصلاح ہوگی. سارے مدنی, سارے دارالافتاء اہل سنت والے سب اگر ٹوٹ پڑیں گے نا شیطان پر مل جل کر تو اس کا بیڑا غرق کر دیں گے انشاءاللہ. سوچتا رہ جائے گا تو پھر ان کی اصلاح بڑی پیاری ہوگی انشاءاللہ. تو یہ بہت سارے ہوتے ہیں, تو ان میں بھی رسالہ تقسیم ہونا چاہیے مدنی قافلے کے مسافروں کو بھی. انہیں قربانیاں گوشت ہوتا تھا, کیا کرتے ہیں خالہ کے گھر دے آتے ہیں تو خالہ پھر اپنے یہاں کی قربانی کی دے جاتی ہے نا گوشت, تو تبادلے ہوتے ہیں نا. تو یہ رسالوں کے تبادلے ہو تب بھی صحیح ہے, وہ بھی آپ کو رسالہ دیں آپ بھی اس کو رسالے دیں. پھر اس کو آپ کی آج کل کی جو اصطلاح اس میں فالو اپ بھی کریں کہ پڑھا کب تک پڑھ لو گے. میں بھی پوچھ لوں احترام مسلم کا کل جو کہا تھا تو کسی نے پڑھ لیا ہے؟ پیچھے تو لبیک شاہ موجود ہیں, ادھر بھی بعض ہاتھ اٹھ رہے ہیں, سب نے بلکہ غالب اکثریت نے نہیں پڑھا. میں نے تو 8 دن کی مہلت دی ہے نا, تو پڑھ لینا یار, پڑھو گے تو پاؤ گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ کہ مدنی رسائل اپنا ہدف بنا لے, اگر زیادہ جیب میں پیسے نہیں ہیں تو 10 روپے کا رسائل لے لیں, تو 10 روپے کا رسائل تو ملیں گے نہیں, ایک آدھ رسالہ تو مل جائے گا. دو ہیں بابو, پانچ پانچ روپے والے دو لے لیں. یہ تو بالکل انتہائی صورت بتا رہا ہوں, 110 کے تو لے لیں یار, ہے نا. امام علی مقام سے محبت بڑی ہے, انہوں نے اپنا سر اسلام کے لیے دے دیا, ہم اسلام کے لیے چند سکے نہیں دے سکتے, خالی ہم لوگ نام کے ہیں بس, اللہ ہم کو کام کا بنا دے. تو 110 روپے کے لے لیں, 100 روپے کے لے لیں, 100 کتنے ہوتے 1000 ہے نا, 10 کی نسبت ہے نا عاشورے کو. تو 110 روپے کے, 210 روپے کے, 1000 روپے کے, 1010 روپے کے, 10000 روپے کے لے لیں, اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی دیتے کہ بھائی تھوڑے تم بانٹ دینا, تھوڑے تم لے لو, تھوڑے تم لے لو, یوں بٹوا دو, آپ بھی سفر میں ہو آپ بھی بانٹے. تو یہ نہیں چاروں طرف جو ہے نا بانٹا بانٹی ہو جائے, اور انشاءاللہ اس کو پڑھ پڑھ کر کتنے نمازی ہو جائیں, اللہ کرے کتنے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اچھا نہیں بھی نمازی بنا کوئی, نہیں بھی ماحول سے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا, تب بھی آپ کو بانٹنے کا ثواب کھڑا ہو گیا. ہاں یہ اس کی اصلاح ہوگی تو ثواب ملے گا, ایسا نہیں ہے, اصلاح ہو نہ ہو ثواب کھڑا ہے. جو بولتے نا یار اس کو کیا اجتماع کی دعوت دینی تھی, کیا فائدہ, یہ تو آتا ہی نہیں ہے. ارے وقوف کے بے فائدہ کیوں نہیں ہے, دعوت دی اس کا فائدہ نہیں ہوگا, نیکی کی دعوت دینا یہ فائدہ ہے, منوانا یہ آپ کا میرا کام ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو مان جائے گا, ورنہ مانے نہ مانے آپ اس کو نماز کا بولتے رہے, 100 دفعہ بولیں گے 100 دفعہ بولنے کا ثواب ملے گا. اگر تھک ہار کر 2 دفعہ بول کر بیٹھ جائیں گے تو 2 ہی دفعہ کا ملے گا. تو بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے, کبھی تو نمازی بن جائے گا. زندگی میں نہیں بنا نمازی, آپ نے 1000 بار بولا اس کو 1000 بار کا ثواب ملے گا. تو یہ نہیں کیا کریں گے یار اس کو سمجھانے سے کیا فائدہ, ایسا مانتا ہی نہیں ہے. تو بس یہ ذہن بنا لے کہ منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے, پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. بابا یہ رہنمائی فرما دیں کہ بار بار سمجھانے میں یا بار بار نیکی کی دعوت دینے میں ایک ہی شخص کو کوئی حکمت عملی بھی پیش نظر رکھنی چاہیے سمجھانے کے انداز کے حوالے سے. ہاں یہ تو ہے کہ یہ حکمت عملیاں تو جب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, مدنی کام کورس کریں گے, عاشقان رسول کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کرے گا سیکھ جائیں گے. یہ تو سامنے والے کی نفسیات کے مطابق ہوتا ہے, جیسے خودکشی کے تعلق سے میں نے بولا کہ کب کس کو کس طرح قابو کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, سمجھانا ہے. چڑھائی کر دینے سے تو عام طور پہ آدمی سمجھے گا نہیں, محبت سے پیار سے سمجھائیں گے آپ تو سمجھے گا. موقع کی مناسبت سے، ہر وقت بولتے رہنے سے بھی تیرو تنگ آ کر گلی بدل دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے زمزم نگر کے جو تقسیم رسائل کے ذمہ دار ہیں، ان کا میسج آیا کہ انشاءاللہ یہ 8, 9, 10 کے مدنی قافلوں میں 92,000 روپے کے مدنی رسائل تقسیم کرائیں گے. سبحان اللہ. اپنی جیب سے نہیں، ایسا میں کچھ اسلامی بھائی ہیں جو ماشاءاللہ اس میں تعاون کرتے ہیں. اچھا. تو یہ اکثر اس طرح کے معاملہ جب آپ بیان کرتے ہیں تو پھر یہ کارکردگی بھی ملتی ہے کہ سلسلہ ان کا بڑا مضبوط ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ مرحبا. تو یہاں بھی بیٹھے ہوئے اللہ کے بندے، یہ بھی ہو سکتا ہے جوش میں آ جائے کہ ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے. کربلا والوں نے سر کٹایا، ہم کیا اپنی نوٹ نہیں گھٹائیں گے جیب سے؟ یہ گھٹے گی نہیں، سچی بات تو یہ نوٹ گھٹے گی نہیں بلکہ نوٹ بڑھے گا. ہاں، اللہ کی راہ میں دینے سے گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. حدیثوں میں یہ بڑھتا ہے. قرآن پاک میں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات بڑھاتا ہے. اور اسی طرح اور بھی آیت ہے، اس میں فرمایا کہ 700 گنا تک، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اور چاہے اور زیادہ بڑھا دے. صدق کا تو پھر یہ کالے بکرے سوچیں گے. ہمارے عرف میں کالا بکرا دیتے ہیں صدقے کا. صدقہ جو مطلب کسی غریب کو اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، مدد کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے صدقہ. ہبا، ہبا وہ ہوتا ہے جس میں وہ تحفتاً گفٹ پیش کی جاتی ہے اور اس کو مالک کر دیا جاتا ہے. جب وہ قبول کر لیتا ہے تو اب یہ وہ ہبا گفٹ یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. صدقہ یہ غریبوں کو مدد کے طور پہ دیا جاتا ہے، اصل صدقہ یہ ہے. تو یہ جو ہم بانٹیں گے نا، یہ وہ صدقہ نہیں ہے. واقعی وہ صدقہ بھی نہیں ہے، ورنہ چڑھیں گے بولا ہم وہ صدقہ تھوڑی رہتے ہیں. تو یہ ایک مطلب رائے خدا میں تقسیم کرنا ہے، کار ثواب ہے. جیسے ہم شیرینی بانٹتے ہیں، نیاز کھلاتے ہیں، محرم شریف کی نیاز کھلاتے ہیں، تو یہ بھی مطلب ہے کہ ایک ثواب کا کام ہے. لیکن یہ وہ صدقہ نہیں ہے جس کے لیے وہ امام غزالی نے صدقے کی جو تعریف بیان کی وہ میں نے عرض کی آپ کو. ہو سکتا ہے اس میں علماء کو کلام بھی ہو. ہر نیک کام بھی صدقہ ہو. مسکرانا کسی مسلمان کے سامنے، مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی تعریف آتے ہیں، مسلمان کی راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اس کو بھی صدقہ کہا گیا. نیکی کی دعوت دینا، امر بالمعروف کرنا، نیکی کی دعوت دینا، بھلائی کا حکم کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. جی ہاں، حدیث میں اور بھی بیان کی گئی ہے. لیکن یہ مالی طور پر جو مدد کی جاتی ہے، امام غزالی تو بہت بڑے علامہ تھے، تو مالی طور پر جو کسی غریب کی مدد کی جاتی ہے اس کو انہوں نے اس صدقے کی اصطلاح کو یہاں مطلب انہوں نے تعریف بیان کی ہے احیاء العلوم میں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. رکن شورا حاجی رفیع ملائیشیا میں ہیں اور وہاں انہوں نے بتایا کہ آج اجتماعی طور پر احترام مسلم 7 اسلامی بھائیوں نے رسالے کا سلسلہ کیا ہے. 7 اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے اجتماعی حلقہ کے اندر احترام مسلم رسالہ ان کا پڑھ کر سنایا گیا. الحمدللہ. اور اب تو وہ اس کی باری ہے خاموش شہزادے کی. آج غروب آفتاب سے یوم قفل مدینہ شروع ہو گیا. کل ایک تعداد تھی جنہوں نے 72 گھنٹے کا یوم قفل مدینہ کی نیت فرمائی تھی، میں نے بھی کی ہے. اللہ استقامت دے انشاءاللہ. جتنا چپ رہیں گے فائدے میں رہیں گے. ہاں، اچھی باتیں کرنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ قفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے. اب یہ جو میں بول رہا ہوں ذرا، یہ قفل مدینہ سے افضل کام ہے، یعنی چپ رہنے سے افضل کام ہے نیکی کی دعوت دینا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ خیر صلاح، ایسا کہنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. ہاں بھائی، کیسا بے ادبی، توہین نہیں ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کی توہین تو نہیں ہے. خیر صلاح کے معنی تو کسی کو بھی نہیں آتے ہوں گے شاید، ایک مبہم سے الفاظ ہے اللہ اللہ خیر صلاح رکھ مولا تے. اس کے تو معنی ہے کہ اللہ پر چھوڑتے اپنا معاملہ. تو اللہ اللہ خیر صلاح یہ محاورہ ہے، معنی خدا جانے خیر من بھلائی، یعنی اللہ. یہ ہو سکتا ہے یہاں یہ مراد لیتے ہوں کہ اللہ جو کرے گا وہ اچھا ہی کرے گا، اگر ان معنوں میں تو اچھی بات ہے. ہاں لغت میں ہوگا شاید، دیکھ لیتے ہیں. اچھا آج اس مدنی منوں کے بھی سوال جواب کا سلسلہ ہے تو آ گئے ہیں. جی لبیک، میں لبیک کے معنی آپ سے نہیں پوچھوں گا، بھائیوں سے پوچھوں گا کس کس کو آتے ہیں لبیک کے معنی. کیا پتا یہ بتا دے بابا، نہیں کیا پتا یہ بھی بتا دے. لبیک وہ جو احرام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، انہوں نے ابھی وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ، ہوائی جہاز میں ہی پڑھ لیں گے احرام کی نیت کر کے. آپ پڑھاؤ گے نا آپ؟ تو لبیک کے معنی آپ کیا بتائیں گے؟ لبیک کے معنی ماشاءاللہ. مدنی منا کیا بتائے گا؟ میں حاضر ہوں. لبیک میں حاضر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. واہ بھائی واہ، کمپیوٹر میں اسپیڈلی فیڈ ہو گیا، کیا بات ہے مدینے کی. واہ لبیک کے معنی میں حاضر ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، جب کوئی بلاتا یا اس طرح تو لبیک. یہ پیارے آقا کی تو عاجزی ہے، صحابہ کرام بھی آپس میں لبیک کہتے تھے. اب ہمارے یہاں مسلمانوں میں رائج نہیں ہے، دعوت اسلامی میں رائج ہو گیا ہے کسی حد تک، اچھی بات ہے. جو نہیں بولتے گناہگار وہ بھی نہیں ہے، اور جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں لبیک سے ان کے سامنے بولا بھی نہ جائے کہ ان کو تشویش میں ڈالنا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں معنی سمجھا دیا جائے کہ ہم بنیت سنت لبیک بولتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ خوش ہو جائے گا کہ میں بھی بولا کروں گا لبیک. تو انشاءاللہ ان کو ہم مدنی منوں کو لیتے ہیں، دس کیا بولوں، پونے گیارہ بجے انشاءاللہ. جب تک تھوڑے سوال جواب چلا لیں. آپ کو دعوت آئیے، یہ نواز ہیں اجمیر شریف سے. سبحان اللہ. بابا جان آپ بھی اجمیر آئیں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں. یا غریب نواز، نواز بلا رہے ہیں، غریب نواز بلا لیں تو کچھ اور بات آئے. غریب نواز نے جب بلایا لبیک کہ اسباب بھی وہی عطا کر دیں گے کہ یوں یوں کر کے میرے پاس آ جاؤ. ابھی نواز کی ہے تو نواز سے عرض کروں گا کہ غریب نواز سے سفارش کر دیں کہ بلا لیں. ہائے اچھا ایک اور بھی ہے کچھ پرسنلی ہے آپ کے لیے، اویس ہیں یہ اٹلی سے، کہتے ہیں بعض اوقات آپ انگلش کے الفاظ بولتے ہیں، کہاں سے سیکھیں؟ یہ اللہ اللہ خیر صلاح آخر میں سین ہے، یہ فیروز اللغات میں لکھا ہے محاورہ، یعنی یہ محاورہ ہے، اس کے معنی ہے فراغت ہوئی فرصت ملی، اس کے آگے کچھ نہیں اور کچھ نہیں، یہ معانی لکھے ہوئے ہیں. جی اٹلی، یعنی آپ جو انگلش کے الفاظ بولتے ہیں کہاں سے سیکھے؟ آپ نے کہاں سے سیکھے؟ یہ کوئی بات ہوئی یار، ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتا ہے کوئی؟ وہ اٹلی والے نے پوچھا نا بھائی، یہ دبئی بے سب مغفرت کے طالب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت. اویس بھائی ان کا نام، اویس صاحب ماشاءاللہ. اب مدنی قافلے کے مسافر بن جاؤ، ایسا دلچسپ جواب دیا ہے میں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی. یہ اسلامی بہنیں اسپین سے, اگر تصویروں والے کھلونے سامنے ہوں تو ان کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پورے قد کا ہو تو آویزاں ہو, تعظیم آویزاں ہونا تعظیم کے لیے ہوتا ہے, تو پھر تو نماز مکروہ تحریمی ہو. اور اگر آدھا ہے یا پورا تو ہے لیکن ایسے ٹھوکروں میں پڑا ہوا ہے تو پھر نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کھلونے ٹھوکروں میں بھی پڑے ہوتے ہیں, شوکیس میں سجے ہوئے بھی ہوتے ہیں. سو یہ تو بالکل آپ, میں اگر یہ مبالغہ کروں تو گھروں میں بت خانے بنے ہوئے آج کل, ایسے سجا کر طرح طرح کے کھلونے جانداروں کے بت رکھے ہوتے ہیں. یہ فوراً سے پیشتر آپ اس کو صاف کر دیں, سب کو خلاص کر دیں. تو بعضوں کو چھوٹی موٹی چیزوں کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا. ڈولفین یہ ایک مچھلی ہے اور بہت اس کے عجیب و غریب قسم کے, جیسا اگر اس کو ہم شوپیس کے طور پہ لے تو بڑے وہ جدید قسم کے اس کی وہ مچھلی کے وہ بنتے ہیں شوپیس, اور وہ لوگ آویزاں کرتے ہیں اپنے وہاں شوکیس وغیرہ کے اندر. تو مہربانی کریں اس کو بھی دیکھ لیا کریں. اور بھی اس طرح کے بعض وقت وہ ہوتے شوپیس ہیں, ان کے ساتھ کوئی ایک بت بنا ہوا ہوتا ہے, کوئی لڑکا بنا ہوا ہوتا ہے, کوئی لڑکی بنی ہوئی ہوتی ہے آپس میں. تو اس طرح کی کئی چیزیں باتوں کا یہ نظر آتی ہیں گھروں میں, تو یہ شوکیس وغیرہ میں تھوڑا سا دیکھ لیا کریں اور اس کو بھی صفائی کر دیں. اس کی مطلب ہفتہ صفائی کیا, گھنٹہ صفائی بنائیں, ایک تھوڑی دیر میں بس صاف کریں, اس کو نکال کر رکھ دیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے. گھروں میں بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں, پتہ نہیں پیسے کون سے ہوتے ہوں گے, بڑے بڑے اسٹیچو بت رکھتے ہیں بنگلوں میں اور دروازے کے پاس, اندر میں داخل ہوئے وہ ان کے گھر میں پارک بنے ہوتے ہیں, بڑے بڑے بت دیکھے میں نے. عجیب ہوتے مسلمان ہیں اور شو کے لیے رکھتے ہیں, اس کی پوجا نہیں کرتے, شو کے لیے رکھتے ہیں. بت کی کچھ وضاحت فرما دیں گے, اس کو بت کس معنی میں کہیں گے؟ کہیں جس کو پوجا کرنے کے لیے رکھا. ہاں عام طور پر بت بولتے اسی کو ہے, لیکن بت اس کو نہیں بولیں گے, بت اسٹیچو کو, ڈھانچہ. چلو یہ بھی لغت میں دیکھ لیتے ہیں. میں ایسی چیزیں تماثیل وغیرہ کہلاتی ہیں, مجسمہ کہلائے گی. جی بت خاص جو ہے نا وہ معبودان باطل کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. استعمال تو ان کے لیے ہوتا ہے جیسے بت پرست, مگر یہ بت پرست جو ہوتے ہیں نا ان کے اپنے بت خانوں میں یہ تصویریں بھی رکھتے ہیں, اس کی بھی پوجا کرتے ہوں گے. چلے لغت میں دیکھ لیتے ہیں بت کے معنی کیا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال ان کے لیے رکھا بھی تھا یار, ہاں یورین بیگ لگا ہوا ہے, نظر بھی آ رہا ہے مریض کے, اب اس پر کچھ آیتیں پڑھ کے دم کرنا کیسا, یہ سوال آیا تھا. تو بعد میں مجھے جب بول چکا تو میں نے میرے ذہن میں کہ ایسے مریضوں کو بعض اوقات پیمپر بھی بندے ہوئے ہوتے ہیں, پیمپر بھی گندے ہوتے ہوں گے, تو اب وہاں آیتیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں, ذکر اللہ کر سکتے ہیں ایسے شخص کی موجودگی میں. بچے بھی پیمپر بندے ہوئے ہوتے ہیں, تو بچہ پیمپر بندھا ہوا ہاتھوں میں ہو, اب پتا بھی ہے کہ پیشاب کر دیا اس نے, تو اب کچھ پڑھنا سوال. امیر الرسولت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل عموماً لوگ خوش ہو کر بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں کارنر کا پلاٹ عطا فرمائے، تو اس طریقے سے کہنا کیسا ہے؟ حرج کیس میں اصل میں وہ جیسا کہ وہ دعائے فضائل دعا میں نا کہ سیدھے ہاتھ پر سفید کلر کا جو ہے وہ دیا جائے، چونکہ اس میں کوئی خاص فضیلت نہیں، مفتی صاحب نے جو اس کی تشریح کی تھی ایک مرتبہ کہ سیدھے ہاتھ پہ ہونا یا الٹے ہاتھ پہ ہونا، وائٹ کلر کا یا دوسرے کلر کا ہونا، چونکہ یہ جنت میں ساری اعلیٰ ہیں، تو یہ بہرحال اس کی تو فضیلتیں ہیں کارنر وغیرہ کے حوالے سے کہ وسط جنت میں دے گا، درمیان جنت میں دے گا، کنارے پہ دے گا. یہاں شاید یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ ہمارا کارنر پلاٹ جو ہے نا وہ قیمتی کہلاتا ہے، یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں مطلب کہ ایک مطلب بہت وہ نمایاں مقام عطا فرمائے، لیا جا سکتا ہے؟ کارنر ایک نمایاں پلاٹ کہلاتا ہے نا، یعنی قیمتی پلاٹ کہلاتا ہے، پیارے سے کارنر کے پلاٹ ہے اس کا، تو اس کو اس معنوں میں لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. تو اب وہ وہاں کنارے سے مراد بھی کیا ہے؟ اب اللہ ہی جانے، مطلب جنت تو بہت بڑی ہے، تو جائیں گے تب بھی ہم کیسے ہم کو کیسے پتا چلے گا کتنی بڑی ہے؟ جنت بہت بڑی ہے، تو دنیا کب سے بنی؟ ابھی تو پتا نہیں کتنے اربوں خربوں لوگ پیدا ہوں گے جو اہل ایمان ہوں گے، تو مسلمانوں کی اہل ایمان کی تعداد بھی قیامت سے اب تک حساب لگائیں تو ہم گن نہیں سکتے. تو یہ جو بھی ایمان پر دنیا سے رخصت ہوگا اینی ہاؤ جنت پر تو جائے گا، تو یہ جنت کتنی بڑی ہوگی؟ پھر بڑے بڑے محل ملیں گے، بڑی بڑی جگہ ملیں گی، تو ایک ایک بندے کو اتنی اتنی حوریں ملیں گی، تو ان کو جگہ کتنی بڑی بڑی دی جائیں گی، تو جنت کتنی بڑی ہوگی رب جانے. آخری شخص کو جو ملے گی وہ بھی دنیا سے 5 سے 10 گنا زیادہ ملے گی. یہاں ہماری کسوٹی ہے، ہم عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، اسی منن والے سوچن والے نہیں. جو قرآن و حدیث میں آ گیا آنکھیں بند ہیں، لبیک. حدیث میں اس کی مثال یہ دی کہ جیسے سمندر سے قطرہ لیا نا، وہ صرف مثال کے طور پہ بیان کیا، تو یہ قطرہ جو ہے یہ دنیا ہے اور باقی اس کے مقابلے میں سارا جو سمندر ہے وہ آخرت ہے. بت کے مختلف معنی لکھے میں، یعنی بت فارسی لفظ میں، مورتی، مجسمہ، پھر مجازن اور معنی بھی لکھے ہیں، معشوق، محبوب، چپ، خاموش، گنگ، احمق، مورک. گنگ مانے بھی خاموش، ایک گنگ محل بھی تھا، وہ شاید اکبر بادشاہ کا تھا، کسی کا تھا گنگ محل. تو بت مجسمہ کو بھی لکھا ہے. ہاں یہ کہ بت پرست یہ جو بت کو پوجتے ہیں یہ ان کی مورتی بھی بولتے ہیں اس کو، تو اسی کو یہ، لیکن ان کے بھی طرح طرح کے مجسمے بکتے ہیں یہ جن کو یہ پوچھتے ہیں گھروں میں، یہ ان کے زوم فاسد میں حصول برکت کے لیے لگاتے ہوں گے، جو تھوڑی وہ برکت آتی بھی ہوگی تو چلی جاتی ہوگی. تو برکت اور بت پرستوں کے لیے کہاں، مسلمانوں کا حصہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل بھی ایک سوال رہ گیا تھا آپ نہیں تھے اس لیے باقی رکھا تھا، کیا عورت اپنے محرم کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ ایک مقتدی ہو تو جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے. نہیں، عورت اکیلی بھی ہوگی تو پیچھے ہی کھڑی ہوگی. اس نے جواب نہیں دیا تھا ہم نے. جی بہار شریف میں یعنی صفوں کی جو ترتیب بیان کی وہ یہی بیان کی ہے کہ اگر جماعت سے وہ پڑھ رہی ہے تو پھر اس صورت میں وہ پیچھے کھڑی ہوگی اس کی، چاہے ایک ہو تب بھی عورت امام کے پیچھے کھڑی رہے گی جو محرم امام ہے اس کا، محرم کے علاوہ تو کسی کے پیچھے پڑھ نہیں سکتی. محرم جیسے باپ ہے، اور اس کی بیٹی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے یا شوہر ہے تو بیوی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے اس کے ساتھ جماعت سے تو ہے اکیلی میاں بیوی ہیں مثلا تو میاں امام آگے عورت جو بیوی ہے وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوگی جس طرح صف میں کھڑے ہوتے ہیں بیوی امامت نہیں کرے گی شوہر ہی کرے گا جماعت میں یہ بھی ہے کہ اگر غیر محرم گھر کے اندر ہیں لیکن اس میں کوئی مرد اس کا موجود ہے یا نسبی محرم میں سے کوئی موجود ہے اب اگر کوئی دوسری غیر محرم عورتیں ہیں انہوں نے پیچھے پڑی کسی مقام پر تو نماز یہ جماعت کا جزیہ بہار شریف کے اندر موجود ہے کہ ویسے ناجائز ہے لیکن اگر محرم یا کوئی نسبی اس کی محرم موجود ہیں مرد موجود ہے یا نسبی محرم میں تو جماعت ہو جائے گی غیر عورتیں بھی اس طرح پڑھ سکتی ہیں ماشاء اللہ ہم ایک سوال چلاتے ہیں جی میرا نام سورج ہے باپا جانی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ایک لڑکے نے شادی کرنی ہے اس کی خواہش کہیں اور ہے اس کی بہنوں اور بھائیوں کی خواہش کہیں اور ہے امی کی خواہش کہیں اور ہے اور ابو کی خواہش کہیں اور ہے تو اس مسئلہ میں وہ کیا کرے پلیز جواب فرما دیجئے عام طور پر والدین کی خواہش کے مطابق اگر نکاح کرے نا تو اس سے گھر کا امن قائم رہنے کی زیادہ امید ہوتی ہے اپنی مرضی سے جو پسند کی شادی کرتے ہیں مجازی عشق لڑا کر تو گھروں والے گھروں میں بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں پھر سول میرج کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں بعض اوقات وہ لڑا لڑی اور بدنامی تو اس لیے عافیت تو اسی میں کہ اگر اور کوئی عذر نہ ہو تو پھر ماں باپ کی پسند کو ترجیح دے شریعت کے مطابق اگر یہ سب ہو رہا ہو تو ہونے دیا جائے اپنے قلب اور دل کو کنٹرول کر سکے تو کر لے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 584 یعنی 584 مسئلہ نمبر 7 جس گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہوں اس میں مرد کو ان کی امامت ناجائز ہے ہاں اگر ان عورتوں میں اس کی نسبی محارم بیٹی ہے ماں ہے پوتی ہے ڈوتی ہے تو نسبی محارم ہوں یا بی بی یعنی وائف یا وہاں کوئی مرد بھی ہو تو ناجائز نہیں میرا نام نعمان ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی کیا اہمیت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کر دیں اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ تعالی کا حکم ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے اللہ کی اطاعت کی جائے اور رسول کی اطاعت کی جائے یہ اہمیت ہی اہمیت ہے حکم ہے اور بھی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اطاعت اور اتباع میں فرق ہے تو اطاعت کا بھی حکم دیا ہے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے سندر کی بارگاہ میں عرض ہے کسی سے کسی نے پوچھا کہ آپ دنیا میں کیوں پیدا ہوئے تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کو میری ضرورت تھی اور میرے بغیر دنیا چل نہیں رہی تھی اس وجہ سے. پیارے باپا جان اس کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں؟ صحیح کفر ہے تو یہ تو کھلا کفر ہے. ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا اور نماز اس کی شادی کی تھی نکاح بھی ٹوٹ گیا اس کا بیعت تھا مرید تھا کسی کا اب مرید بھی نہ رہا تو اور جس نے یہ سنا اور مانا سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر ہاں میں ہاں ملائی رضامندی کا اظہار کیا دل میں ہی خوش ہو گیا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے, تو یہ سب جو ہے نا نئے سرے سے اس توبہ کر کے اسلام قبول کریں اور اس عورت سے نکاح کر لیں اگر اسی سے چاہیں یا کسی اور سے چاہیں نکاح کر چاہیں تو آپ بغیر نکاح کے اس کو رکھ نہیں سکتے. اب کسی بھی پیر جامع شرائط سے مرید ہو سکتے ہیں, اسی سے مرید ہونا شرط نہیں ہے, کسی سے بھی ہو جائے. سارے اعمال جو تھے نمازیں روزے جو بھی حج یہ سب برباد ہو گئے. اب اگر ایمان لانے کے بعد نئے سرے سے مسلمان ہونے کے بعد اب جب شرائط پائے جائیں گے تو حج نئے سرے سے اس پر فرض ہوگا. ساری نیکیاں برباد ہوئی لیکن جو گناہ کیے تھے وہ باقی رہیں گے. میں نے سمجھو کہ جو نمازیں قضا ہو گئی تھی تو وہ باقی رہیں گی نئے سرے سے ایمان لانے کے بعد, وہ نمازیں پڑھنی ہیں. البتہ اس ارتداد کے پیریڈ میں جن دنوں وہ توبہ نہیں کی تھی اور کفر پر رہا تھا یہ بولنے کے بعد, ان دنوں کی جو نمازیں اس کی قضا ادا کچھ بھی نہیں ہے, نہ ادا کی تو ہوئی نہیں, نہیں پڑھی تب بھی اس کی قضا نہیں ہے. روزے بھی اگر اس طرح قضا تھے پہلے اے اسلام کے دور میں جب یہ مسلمان تھا تو یہ بھی نئے سرے سے مسلمان ہونے کے بعد وہ روزے بھی قضا کرنے ہوں گے, زکاتیں اگر تھیں اس پر تو وہ بھی دینی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے کروڑوں کے حصے کے لیے بھی ہمیں بس ہم سے ایمان جدا نہ فرمائے, ایمان ہر وقت ہمارے ساتھ رہے. آمین یا رب العالمین. آمین آمین. بس واقعی ہے بابا, اگر کسی ایسی عادت کے بارے میں پتا چلے کہ جس کے بارے میں یہ کوئی بتائے کہ یہ وہ عادت ہے جسے ایمان برباد ہو سکتا ہے, تو ہنسی یوں جیسے کہ کہتے ہیں سانس بعد میں لے, پہلے وہ خواب توبہ کر کے اس کام سے کوئی سی جان چھوڑا لے. باقی بہت لوگ ایمان کی اہمیت ہی پتا نہیں ہے. آپ نے وہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں جو شروع میں جو غیبت کی جو تباہ کاریاں جو تفصیل سے ایک ایک کر کے لکھا, غیبت ایمان کو کاٹ دیتی ہے. نہیں کتنی اس میں اسی طرح حسد ہے اور کتنی ہی بیماریاں ہیں, زبان کی بے احتیاطیاں ہیں. اللہ یہ زبان کا قفل مدینہ نصیب فرمائے. اور غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں اس طرح کے کئی مدنی پھول ہیں کہ وہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات نہیں دے پا رہا تھا کہ وہ زبان کا استعمال اس کا غلط تھا. تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہمیں نوٹس لینا چاہیے. ویسے جتنے بھی ہم سب سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, اللہ نصیب کرے ہمیں ایسا حساس سینسیٹیو مائنڈ نصیب کرے, ہم نوٹس لیا کریں. دیکھیں جو وقت یہ جو سیکیورٹی مشین ہے نا جس سے ہم لوگ گزرتے عموماً چیکنگ کے, وہ اگر سینسیٹیو نہ ہو نا تو بڑی بڑی چیزیں گزر جاتی جو نقصان پہنچا دیتی ہیں. وہ جتنی سینسیٹیو ہو نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی وہ پکڑ لے تو اس سے انسان بہت بڑے خطرات سے بچ جاتا ہے. ہماری طبیعت میں سینسیٹیوٹی نہیں ہے, ہم حساسیت نہیں, ہماری بڑی بڑی چیزیں نکل جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا اور پھر اندر اندر احسان ہو کے بہت بڑا ہمارے وہ مسئلہ ہو جائے. تو اللہ نصیب کرے کہ اپنے کردار میں ہم اتنی حساسیت سینسیٹیوٹی پیدا کریں کہ یہ باتیں جو ایمان کی سلامتی سے متعلق ہیں, یعنی کوئی ویسی بات ہو جائے جس میں لگے کہ یار اس کا ایمان برباد ہو جائے, یعنی ایمان برباد ہونے کی کوئی بات ہو جائے اور رونگٹے کھڑے ہو جائے نا آدمی کے کہ اللہ کیا ہوگا. جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اس کو بھی پتا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہوگا کہ میرے ساتھ بھی, یعنی اگلا لمحہ کیا ہو جائے ہمیں بھی نہیں پتا نا کہ ہماری زبان سے اگلے لمحے کیا نکل جائے. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. تو ایک کاش کہ ہم اپنے ایمان کی سلامتی کے معاملے میں بڑے حساس ہو جائیں اور بس کوئی ایسے کام ہم سے نہ ہو جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا سکے. دنیاوی معاملات میں حساسیت سینسیٹیوٹی ہوتی ہے, بعضوں کو صحت کے تعلق سے بڑی سینسیٹیوٹی ہوتی ہے, اولاد کے تعلق سے دنیاوی سینسیٹیوٹی ہوگی. جیسے کہ بچہ تو اس کو کالی کھانسی کے ٹیکے لگوائیں گے, پولیو کے ٹیکے لگوائیں گے, جائز ہیں, اس کی سینسیٹیوٹی ہے مطلب کہ اس کو بیماری سے بچانا ہے, لیکن خود کو جہنم سے بچانا ہے, اپنی اولاد کو دوزخ سے بچانا ہے, یہ احساس نہیں ہے. ایسے بے باک بھی ملیں گے جو کہتے ہوں گے کہ جو سب کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا, دیکھی جائیے معاذ اللہ, پتا چلے گا جب دیکھیں گے. اتنی سی قبر میں کیا دیکھیں گے باپا، جس میں کچھ دکھنے کو ہی نہ دکھے، اندھیری قبر میں کیا دیکھے گا بندہ، کروٹ لینے تک کی تو جگہ نہیں ہوتی اس میں، اتنی سی قبر میں جا کر وہ بولے کہ میں دیکھ لوں گا، جب قبر ہلے گی تو پھر پوچھا جائے گا کہ کیا دیکھے گا، جب فرشتے قبر کی دیواریں چیر کر آئیں گے کیا دیکھیں گے قبر میں، نزا میں نزا کا عالم ہوگا، آنکھیں چھت سے لگی ہوئی ہوگی، کیا دیکھیں گے اس ٹائم پر، ہم روح نکل جائے گی، کیا دیکھیں گے اس ٹائم پر، اپنا کپڑا خود درست نہیں کر سکیں گے، اگر اپنے روح نکل جانے کے بعد اپنا ہی کپڑا کفن ہٹ گیا ہو تو اپنا کپڑا خود درست نہیں کر سکیں گے، ایسی تو حالت ہوتی ہے، روح نکل گئی کیا دیکھیں گے، دیکھنے کے تو اب بھی ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، مدنی مذاکرے، یہ مدنی پور امین سنت کو اللہ سلامت رکھے، یہ ابھی کہہ رہے ابھی دیکھ لو، یعنی آنکھیں کھلی ہیں نا ہمیں نظر نہیں آ رہا، آنکھیں بند ہو گئی تو بہت کچھ نظر آ جائے گا، لیکن اس ٹائم پر دیر ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ بس ہمیں حساسیت نصیب فرما اور ہم سب کا اللہ ایمان سلامت رکھے، ایمان سلامت رکھے، اور اس کو غنیمت جانے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو، مدنی مذاکروں کو، ان مدنی پھولوں کو، کہ یہ ایسے دور میں جہاں پر ایسی بے تکی باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں، ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں، ایسی مطلب کہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہاں پر اتنی قیمتی پرائز لیس ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہے مدنی مذاکرے کے اندر، اور ہم اس کو بس لیں اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو لے کر اپنی زندگی کا رخ مدینے کی طرف کر دیں، کاش بے کاش، آندھے قبر کا دل سے نکل سے ہے پاؤں گا سزا یا رب معاف کر دینا سے ہے پاؤں گا سزا ذہن بنانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. میں مشورہ دوں گا اس کے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ امیل سنتی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. لازمی طور پر مہربانی کر کے اس کتاب کو ضرور پڑھیں, ضرور پڑھیں, ضرور پڑھیں. اس میں اپنے ایمان کی حفاظت کا ذہن بھی بنتا ہے, وہ جملے وہ کلمات وہ انداز پتا چلتا ہے کہ کن کن سے ایمان برباد ہو سکتا ہے اور جس کا ایمان برباد ہو جائے اس کا کیا انجام, وہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے. اس کا مقدمہ شروع کے کئی صفحات بڑے قیمتی ہیں, بڑے قیمتی ہیں, بہت اہم ہیں. اللہ اس کتاب کو مکمل طور پر پڑھنے کی توفیق عطا کرے, اس کو مقتط المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں. شاید 150-200 روپے کی ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب ہوگی, اسی کا تقریبا اتنا ہی اس کا ہدیہ پرائز ہوگی اس کتاب کی. تو یہ ضرور لیں اور اس کو پڑھیں. اللہ کریم ہم سب کو اس کتاب کے لینے اور پڑھنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب. ایک مجھے لگتا پریشان حال کوئی اسلامی بہن ہے جس کا شاید یہ سوال ہو, کہتے شادی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی رشتہ نہیں آتا اور آتا ہے تو وہ لوگ دوبارہ نہیں آتے. بہت غلط لگتا ہے, اب دعا بھی فرمائے کہ وظیفہ بھی بتا دیں. یعنی بعض اوقات ایسا میں اس سوال سے جو سمجھ پایا ہوں کہ اول تو شادی ہونا اتنا مشکل ہو گیا جو اس کی مشکلات ہیں, لیکن بعض اوقات جیسے آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں پھر مڑ کر بھی نہیں آتے. اور اس میں بہت ستا لڑکی کا بھی عجیب دل دکھتا ہوگا, گھر والوں کا بھی دل دکھتا ہوگا, وہ جو بھی اس کے مطلب ہو معاملات, تو اب رشتے پھر آنا بند ہو جاتے ہیں, پھر عمریں بری ہو جاتی ہیں. تو یہ اتنے جو مسائل آج کا شادی بیاہ سے متعلق جو ہمارے یہاں چل پڑے ہیں, اس پر بھی کچھ مدنی پھول نے اسلامی بہن کو وظیفہ مانگ رہے ہیں, کوئی تسلی بھی ہو جائے آپ کے کلمہ سن کر. وجہ یہ کتنے ہوں گے, میں جانے یہ ایک اسلامی بہن کتنوں کی نمائندگی کر رہی ہوگی یہ بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ ہے تو بڑا ایک سیریس میٹر ہے ہماری سوسائٹی کے. ایک تو شادی ہوئی مہنگی گئی ہے, اتنا کچھ مانگا جاتا ہے اتنا کچھ مانگا جاتا ہے, لڑکوں کو بھی پتا نہیں کیا ہو گیا ہے, بکنے کے لیے تیار ہے. کہتے میں کہتا نا وہ دلہا فور سیل, بکنے کے لیے تیار ہے. میرا بھاؤ لگاؤ, میرا دام لگاؤ, میں نے یہ پڑھا ہے, میں نے وہ پڑھا ہے, میری یہ ایجوکیشن, میری وہ ایجوکیشن ہے, میرا ریٹ لگاؤ. پھر اس کا ریٹ لگاؤ جناب, اس کا ریٹ ایک فلیٹ, ایک گاڑی, یہ چار چیزیں لگاؤ, یہ گیا. تو یہ بھی عجیب و غریب چل پڑی ہے. تو شادیاں مہنگی بھی ہو تو گئی ہے مشکل, مگر میں امیر سنت سے یہاں پر عرض کروں گا, کیونکہ دیگر پر تو کافی مدنی پھول بھی ملتے رہے مختلف اوقات میں. یہ رشتے آنا جو رک جاتے ہیں اور پھر دوبارہ آتے نہیں ہیں, اس پر جو مشکلات ہو رہی ہیں, اس پر کیا مدنی پھول عطا فرمائے؟ بنیادی وجہ تو اس کی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی تعلیمات سے دوری. اسلامی تعلیمات اگر دل میں اتر جائیں نا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. لڑکیوں کا بھی, ایک تو لڑکیاں پیدا زیادہ ہو رہی ہیں آج کل, اور ان کے بھی ذرا مسائل تو ان میں بھی ہوتے ہیں. لڑکیوں کی بھی کوئی تعلیم تو ہوتی نہیں اسلامی, مذہبی رشتے یہ بھی پسند نہیں کرتی, پردہ ان کو بھی نہیں جج پسند آتا کہ پردہ کرے, ایسی بھی ایک تعداد بلکہ اکثریت لڑکے ان کے بھی ایسے ہی انداز ہے. تو یوں ایک تو مطلب تعلیمات کی کمی, اسلامی تعلیمات کی, اور گناہوں کی کثرت, گناہوں بھرا ذہن. پھر شادی جس نے کرنی ہے اس کا پہلے سے پلاننگ کہ فلاں فلاں گناہ کے بغیر تو شادی ہونی نہیں ہے میری, یوں بھی ہوگا, فنکشن بھی ہوگا, ڈانس بھی ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, پھر ہزار گناہ کیے جاتے ہیں شادی کی سنت ادا کرنے کے آس پاس. تو طرح طرح سے معاشرہ جو اس وقت بالکل تباہی کے گہرے غار میں گرتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہم سدھر جائیں گے تو سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. رکاوٹ کے طور پر, رکاوٹ کے لیے مینڈک سوار بچو ایک رسالہ بڑا دلچسپ اور مصیبت زدوں کی تسلی کے لیے بہترین تسلی دینے والا, اس کے پیج نمبر 24 پر ہے. شادی کی رکاوٹ کے تین روحانی علاج. جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو, وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی ول اکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں, انشاءاللہ عزوجل جلد شادی ہو اور خاوند یعنی ہسبینڈ بھی نیک ملے. یا حیو یا قیوم 143 بار لکھ کر تعویذ بنا کر کنوارا اپنے بازو میں باندھے یا گلے میں پہن لے یا کنواری, تو انشاءاللہ اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا. لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین والتین والزیتون کی جو سورت ہے 60 مرتبہ پڑھیے, انشاءاللہ عزوجل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. اور یا حیو یا قیوم کا جو میں نے بتایا اس میں صرف کنوارا کا لکھا ہے, کنواری کا نہیں لکھا. یا حیو یا قیوم 143 بار لکھ کر تعویذ بنا کر کنوارا اپنے بازو میں باندھے یا گلے میں پہن لے, انشاءاللہ اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا. جب یا قیوم لکھیں گے نا تو اس میں دو نقطے والا, ایک تو قاف ہے اور میم ہے, تو ان کے دائرے ہیں, یہ دائرے کھلے ہونے چاہیے لکھنے میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قربانی کے گوشت سے محرم الحرام کی نیاز کا کھچڑا تیار کر کے کھلا سکتے ہیں؟ کھلا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم یا رسول اللہ مدینہ لبیک. اب انشاءاللہ عزوجل مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے امیر السنت کے سوالات اور مدنی منع کے جوابات, اور آج کا ٹاپک ہے شہادت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان شہادت کمپیوٹر آ گیا ہے. ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام احمد رضا ہے. اپنی عمر بھی بتا دیجئے. میری عمر تقریباً 7 سال ہے. 4 سال ماشاءاللہ. 7 سال ماشاءاللہ. 7 سال 7 سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں, اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے پریشان کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزوجل. جی بابا جانی سوالات شروع کیجیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 300 سال پہلے ایک پتھر پر یہ شعر لکھا ہوا تھا. اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب. کیا حسین کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائیں گے؟ سبحان اللہ. انہیں شعر کا مطلب انہوں نے بتایا, لیکن میں بولوں اس سے پہلے انہوں نے ماشاءاللہ وہ ترجمہ سنا دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہیں سید الشہداء, سید الشہداء یہ کن کا لقب ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. میدان کربلا میں جن مہکتے پھولوں کی شہادتیں ہوئیں, باغِ رسالت کے جن مہکتے پھولوں کی شہادت ہوئیں, چند نام بتائیے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. اس شعر کا دوسرا مصرع سنا ہے. کربلا تیری بہاروں کو سلام, جان ساری کے نظاروں کو سلام. ماشاءاللہ. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت کی دعا یوں مانگتے تھے. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه واله وسلم. آپ اس کا ترجمہ سنائیے. اے اللہ عزوجل, تم مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں شہادت عطا فرما. ترجمہ یہ بنے گا، اے اللہ تو مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما. سوال، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کس وجہ سے ہوئی؟ کسی نے آپ کو کھانے میں زہر دے دیا تھا. یہ بتائیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے میں کتنے لوگ شامل تھے؟ 72. وہ کون سی نہر تھی جس کا پانی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قافلے والوں پر بند کر دیا گیا تھا؟ نہر فرات. دوسرا مصرع بتائیے. خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت. ماشاءاللہ، شہادت سے چند دن پہلے امام علی مقام امام عرش مقام امام تشنہ کام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اپنے نانا جان جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا، حسین وہ وقت قریب آتا ہے کہ تم پیاسے شہید کے جاؤ اور جنت میں شہیدوں کے بڑے درجے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس تاریخ کو کس دن ہوئی؟ 10 محرم الحرام بروز جمعہ. ماشاءاللہ، سن 61 ہجری، ہجری کا سن 61 تھا جب یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھا تو آپ کی کیا کرامت نظر آئی؟ آپ کے سر انور سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. ماشاء اللہ، اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیے. سر شہیدان نے محبت کے نیزوں پر بلند پیارے جوابات دیے آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو عالم باعمل مفتی اسلام بنائے. ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ. آپ ہمارے مدنی منے کے ابو کے لیے مدنی باکس تحفے میں، اور ہمارے شوبیز کے اسلام بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں اور وہ آپ سے کچھ سوالات بھی عرض کرنا چاہتے ہیں. مدنی منڈے کے ابو عاشورے کے مدنی قافلے میں سفر کی نہیں ترکیب کوئی کر لیں گے؟ پہلے مدنی منڈے کو بھی ساتھ لے جائیں، اس کو بھی ڈھول بازے نہیں دکھانے اپنے کو، اس کو اللہ اللہ کروانا ہے انشاءاللہ. کہ یہ مدنی منا زیادہ انہیں بہت ذہین ہے، ماشاءاللہ اس پر کوشش کی جائے گی تو یہ بہت اچھا مبلغ اور اچھا عالم بنے گا انشاءاللہ. بڑا اچھا اس نے یاد کر لیا. جب تک یہ تیاری ہو رہی ہے ہم ایک آڈیو چلا رہے تھے. کیا رہے پپا جانی، میں بلوچستان سے علی کیر بلوچ بات کر رہا ہوں. پپا جانی، میں ہم لوگ بھائی کزن وغیرہ ہیں، آپ کے قافلے میں آنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری اصلاح فرمائیں، ہم لوگ صرف 2 دن کے لیے آ سکتے ہیں، اور یہ بتائیں کیا کیا مطلب ساتھ لائیں نہیں، کیونکہ بلوچستان تیاری کریں گے بلوچستان سے آنے سے. مہربانی ہوگی پپا جانی کہ ہماری آپ اصلاح فرمائیں گے. 13 اگر اسلامی بھائی ہیں اور فیضان مدینہ میں جو سلسلہ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ 10 دن کے لیے رکنا پڑے گا، 1 دن کے بھی لے آتے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے بھی آتے ہیں. آج کل 10 بلکہ یہ 11 بنیں گے مدنی مذاکرے، تو ان میں بھلے آپ خوش آمدید 10 دن کے لیے تشریف لے آئیں. اب جب آپ کبھی تو سفر کرتے ہوں گے تو ایک آدھ اضافی کپڑے کا جوڑا ہوتا ہے، اگر کوئی دوا کا سلسلہ ہوتا ہے روز کھانی پڑتی ہے وہ دوائیں ساتھ لے لیں کہ 2 دن یہاں رکنا ہے تو کچھ راستے میں بھی ضرورت پڑے گی. تو اس طرح باقی کھانا تو یہاں انشاءاللہ لنگر رضویہ کی ترکیب ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، 2 دن تک کھانا تو یہاں آپ کو اللہ کرے گا تو مل ہی جائے گا اور جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوں. لیکن یہ ذہن بنا کے آئیے گا کہ میرے سے ملاقات نہیں ہو سکے گی کیونکہ یہاں کافی عاشقان صحابہ والے بیت جمع ہے، تو یوں ملاقات مشکل مشکل کیا ترکیب ہے نہیں ملاقات کی. آپ ضرور تشریف لے آئیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زاہد خان ہے اور میرا لاہور سے تعلق ہے، فنکار ہوں. آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اذان کا جواب دینا بہت ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے. اگر انسان نہا رہا ہو، غسل خانے میں ہو اور اذان ہو رہی ہو تو تب کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے، شکریہ. چپ رہے، اس وقت تو جواب دے نہیں سکتے نا. واش روم میں ہو تو کیا کرنا چاہیے، چپ ہی رہنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. ادب تو یہ کہ جب جب ممکن ہو تو ایسے ٹائم پر واش روم وغیرہ میں نہ جائیں کہ اذان وہاں سننی پڑے گی. اب مجبوری ہے، جماعت چلی جائے گی تو پھر ٹھیک ہے چلا جائے. اور جب باہر نکلا اور ابھی اذان ختم ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے تو اس کا باہر نکل کر بھی جواب دے دے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بابا جان، میرا نام عمران منظور ہے اور میرا تعلق سردار آباد فیصل آباد سے ہے. میں شوبز میں رائٹر ڈائریکٹر ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر انسان مسجد کی یا فضان مدینہ کی پہلی صف میں کھڑا ہو اور اچانک جماعت کھڑی ہونے کے بعد دل خراب ہو جائے، اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ الٹی آ جائے یا کچھ ایسا ہو جائے، وہ پیچھے بھی نہیں آ سکتا اور ادھر اس کا دل بھی خراب ہو رہا ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دل خراب کیا مراد اس سے؟ جیسے الٹی آ جائے، الٹی کا وہم ہو رہا ہے. جب ایسا کوئی عارضہ پیش آئے گا تو خود ہی تجربہ ہو جائے گا کہ کیا کرنا ہے، کہ سب کے ساتھ ہوتا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہاں سے اس کو نکلنا ہی پڑے گا. مسجد میں تو کر نہیں سکتا، کوئی رومال ہے، کوئی اپنا ایسی چیز ہے وہ آڑے رکھ لے تاکہ وہ مسجد کا فرش یا دری وغیرہ بھی آلود نہ ہو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. جو ایسا مریض ہے کہ اس کو کبھی ہو جاتا ہے اس طرح کا، اس کو چاہیے کہ وہ پہلی صف میں نہ پڑے جبکہ یہ خطرہ ہے کہ الٹی ہونی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، میرا نام جعفر حسین ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 1,00,000 روپیہ ہو تو اس کی ہمیں زکوٰۃ کتنی دینی پڑے گی، کیونکہ کافی لوگوں کو اس سلسلے میں نہیں پتا. تو یہ سوال میرے سب دوستوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی زیادہ معلومات ہوگی، بتائیے جی. اگر حجت اصلیہ سے زائد ہے 1,00,000 روپے اور سال بھی گزر گیا، زکوٰۃ کے شرائط پائے گئے، تو زکوٰۃ جو ہے نا وہ 2.5% دی جاتی ہے، 100 میں 2.5%. تو لاکھ کے بنیں گے 2500. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فہد اوان اور میرا تعلق ملتان سے ہے. پیر صاحب آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، اکثر ہم مساجدوں میں دیکھتے ہیں کہ کرسیاں کثیر تعداد میں ہیں اور ہمارے بیمار نمازی اس پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. کچھ ہم ایسے نمازی بھی دیکھتے ہیں جو گھر سے بالکل ٹھیک آتے ہیں اور مسجد میں ان کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں ہماری اصلاح فرمائیے. یعنی مسجد میں جو چل کے آیا ہے اس سے اس کا کرسی پہ بیٹھنا منع نہیں ہو جائے گا، اصل تو بیماری دیکھی جائے گی، اس کا عذر دیکھا جائے گا. کیونکہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں چل کر تو آ گئے لیکن ان کے گھٹنوں کے بعض اوقات پرابلم ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گھٹنے موڑ کر سجدے میں جا نہیں سکتے. تو اگر واقعی ایسی صورت حال ہے کہ ان کے پاؤں مڑتے نہیں ہیں، بیماری ہے، پاؤں میں درد ایسا ہے کہ زمین پر بیٹھ کے سجدہ وہ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے. اور جب وہ سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر شریعت کا یہ اصول ہے کہ جس نے جو سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، سجدے کی قدرت نہیں رکھتا، تو اس صورت میں اس پر قیام بھی لازم نہیں رہتا. یعنی قیام اس سے ساقط ہو جاتا ہے، قیام کرنا اس کے اوپر یعنی کھڑے ہونا اس کے اوپر یہ فرض نہیں رہتا. اب چاہے تو وہ پوری نماز ہی بیٹھ کے ادا کرے، بلکہ اس کے لیے بہتر یہی کہ پوری نماز بیٹھ کے ادا کرے وہ. تو آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ افراد جو آئے ہیں مسجد میں وہ ایسی ان کی بیماری ہے کہ گھٹنے وغیرہ مڑتے نہیں ہیں، سجدہ وہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس صورت میں ان کا بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ جائز ہے. یا تو سجدہ کرے گا تو شدید تکلیف ہوگی اس کو، گھٹنوں ہی کا نہیں، کوئی سا بھی مرض ہو کہ جس میں وہ سجدے پر قدرت نہیں پاتا، تو اس صورت میں قیام بھی معاف ہوتا ہے، نہ کھڑا ہونا بھی، اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کی فرض، واجب اور سنت فجر میں بھی اجازت مل جاتی ہے. ورنہ ان فرض، سنت فجر اور واجب مثلا وتر، ان میں کھڑا ہونا قیام یہ فرض ہے. باقی نوافل تو کوئی مجبوری نہ ہو تب بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. دیگر سنتوں میں بھی ہے اختلاف لیکن بہرحال اجازت ہے. بغیر مجبوری کسی نے دیگر سنتیں اگر پڑھی بھی فجر، سنت فجر کے علاوہ، تو مکروہ تنزیہ ہوگی، بیٹھ کر پڑھے گا تو. اس لیے یہ بھی بغیر عذر بیٹھ کر نہ ہی پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں بڑا ادنا سا، بڑا اللہ کا عاجز سا بندہ ہوں، نام میرا عمر شریف ہے، میں شوبز سے وابستہ ہوں، آپ سے ملاقات بھی ہے، آپ نے شرف ملاقات بھی بخشا ہے، محبت بھی دی ہے، دعا بھی دی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کا مشہور ہوں. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج اس روح پرور اجتماع میں بیٹھا ہوں اور فیضان مدینہ کی اس جگہ میں بیٹھا ہوں جہاں بے شمار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے، غوثیہ قادریہ پروانے آپ کے چاروں طرف بیٹھے ہیں. یہ سب دیوانے ہیں، پروانے ہیں، یہ جل جانے کے لیے بیتاب ہیں، یہ اس شمع کے عاشق ہیں جو شمع رسالت ہیں. میرا آپ سے ایک یہ ہے کہ جو شو بزنس کے لوگ یہاں ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ انہیں نماز اور مذہب کی طرف رجوع فرمائے اور وہ اس طرف آئیں. اور دوسرے ہمارا اس میں کیا فرض ہے وہ بھی بتا دیجئے. ایک سوال ہے آپ سے، کیونکہ آپ کی شہرت میں نے دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں لوگوں نے آپ کی اتنا ذکر مجھ سے کیا ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے میری ملاقات ہوئی ہے، تو لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. اللہ آپ پہ بہت مہربان ہے، اللہ کے ولی ہیں آپ، اللہ آپ کے درجات میں بلندی فرمائے. میرا سوال یہ ہے اور آپ کی عمر میں اللہ تعالیٰ عمر درازی فرمائے اور آپ کو محفوظ اور خیر بنا سے. سرکار میں یہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں, اس لیے ہم آدمی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں آدمی بنا کے پیدا کیا مگر تم انسان بن کے واپس آؤ, تو وہ طریقہ بتا دیجئے جس سے ہم آدمی سے انسان بن جائے اور اللہ کے سامنے پیش ہو سکے. کوئی آیت ایسی انسان آدمی بنایا تو انسان بن کے آؤ, آیت یا حدیث کو اسی یاد نہیں آ رہی. انسان بن کر آؤ تو انسان تو غیر مسلم بھی یوں مانوی ریاست انسان ہی ہے اور آدمی بھی ہے. تو جب تک یہ کنفرم نہ پتا ہو کوئی بات, اس وقت تک اللہ تعالی کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے. میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں آپ کو, کہ اس میں یہ ہے کہ انسان تو پوچھا کہ کیسا انسان, تو رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا کہ ایسے انسان بن کے آؤ. تو اس وقت ہمیں اس کی ان کی پیروی کرنی چاہیے اور وہ سارا کچھ اپنانا چاہیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا تو کوئی بن ہی نہیں سکتا. تو یہ روایت آپ نے پتا نہیں کہاں سے سنی, وہ تو ایک ہی ہیں, بے مثل و بے مثال ہیں, سب سے افضل ہیں, تو اور کوئی ان جیسا بن ہی نہیں سکتا, امپوسیبل. ٹھیک ہے نا, ہم بس غلامی میں ترقی کر جائے نا تو بڑی بات ہے. جیسے کسی نے کہا ہے, یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہاں کی آب رو, میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. کاش غلامی میں کاش ہم قبول کر لیے جائیں, کوئی بات نہیں ہے. میں ایک بار بیان کر رہا تھا کسی مسجد میں, جب دعوت اسلامی نہیں دی, بیان کے دوران ایک چپلی مجھ پر گری. الحمدللہ میں اپنا بیان جاری رکھا میں نے, کیا ہو گیا اڑا اڑی وہ کچھ نہیں, بیٹھ پی جا رہا. اسی کو شاید پروانہ بھی بولتے ہیں اس کو. اب اس میں کیا ہے, اب یہ آیا, اب اللہ کی مرضی کیوں آیا, کون ہے, کیا ہے, ہمارا بیان جو تھا ڈسٹرب ہو گیا. یہ بے ضرر ہے, اس کو مار بھی نہیں سکتے بلا ضرورت, جبکہ کثرت ہو جائے, کھانوں میں گر رہے ہیں, کپڑوں میں گھس رہے ہیں, یعنی تکلیف دور کرنے کے لیے مار سکتے ہیں. اب ایک ہے تو یہ تکلیف تو دے نہیں رہا, اس کو مارنے کی اجازت شرعاً نہیں ہے. اچھا, تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم مطلب اللہ اور رسول کی طرف کوئی بات اس وقت تک منسوب نہ کریں جب تک ہم کو یقینی معلومات نہ ہو, کیونکہ ہر بات میں لوگ بولتے ہیں اللہ نے یوں بولا ہے, اللہ نے یوں نہیں بولا ہے, حدیث میں سرکار نے یوں فرمایا, یوں نہیں فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو ایسا نہیں بول سکتے. وہ ہے نا حدیث شریف میں کہ جو جان بوجھ کر میری طرف کوئی غلط بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, یہ مضمون حدیث شریف کا ہے. اور اللہ تعالی کی طرف سے جھوٹ بات منسوب کرنا تو قرآن کی آیت فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا, اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے, یعنی جان بوجھ کے جو اس طرح کی بات کرے, یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کرے. تو یہ ہمت کی باتیں سب, یہ عام محاورہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ اللہ یوں بولتا ہے, اللہ یوں بولتا ہے, یہ نہیں بولنا چاہیے جب تک یقینی معلومات نہ ہو, خالی نارملی بات کرے بندہ. تو بہرحال یہ کہ ہم کیوں آئے دنیا میں تو یہ قرآن کریم نے ہم کو بتایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو ہماری آمد کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالی کی عبادت کرنا ہے. جب ہم اس مقصد کو پا لیں گے، حقیقت میں عبادت کرنے والے بن جائیں گے، تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اپنی آمد کا مقصد جو ہے نا اس کو سمجھا نہیں، اور ہم نے شاید یہ سمجھا کہ دنیا میں خوب دنیا کمائیں، دولت کمائیں، ہنر بڑھائیں، نام کمائیں، اور یہ کریں وہ کریں، ہنسی خوشی زندگی گزار کے پھر دنیا سے چل جائیں، چل پڑیں. ایسا نہیں ہے. قدم قدم پر شریعت ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی جو بھی مطلب زندگی کے ابواب ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہوں. وہ ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو جو یہ سیمپل، یہ نمونہ ہمارے سامنے، ہم کو اسی کی پیروی کرنی ہے. ویسے دنیا کے معاملات میں نقالی جرم ہوتی ہے. اگر ایک پروڈکٹ کسی کی ہے تو اس کی کوئی نقالی کرے گا تو قانونی بھی جرم ہے، اگر وہ رجسٹرڈ ہے تو کیس بھی کرے گا، وہ کر سکتا ہے کیس. اور ویسے بھی اگر نقالی کرے تو برا مانتے ہیں. امتحان ہو اس میں بھی اگر کوئی نقل کرے تو یہ بھی جرم ہے ایگزام میں. لیکن یہ معاملہ کتنا پیارا ہے کہ اس معاملے میں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز کی جتنی بھی جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے نقل کریں گے اتنا ہی اعلیٰ نمبر وہ پاس ہوں گے. سبحان اللہ. عمر بھائی کہہ رہے ہیں میری بھی بابا یہی اشارہ تھا کہ نبی پاک کے نقشے قدم پر چلے، ان جیسا ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور ماشاءاللہ آپ نے وہ قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت کی، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ بس ہم کو ہدایت دے، نیک ہدایت دے. مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، عاشقان صحابہ و اہل بیت، عاشقان رسول، عاشقان غوث العظم، عاشقان اولیاء کی صحبتوں میں رہیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہمارے اندر تبدیلی آئے گی. آخر یہ اتنے سارے بیٹھے ہیں، کوئی مدرسوں کے پڑھے ہوئے، کوئی فارغ التحصیل یا کوئی علماء کرام نہیں ہے، نہ ان کے باپ دادے کوئی علماء تھے کہ جس سے یہ اس طرح کے حلیے میں یہ آئے ہوئے. ان میں بھی کوئی ہر ایک اپنے اپنے انداز کا ہے، کوئی تو اسی طرح کا ہوگا کہ عالم ہوگا، ماں باپ بھی عالم ہوں گے، اور ایک تعداد یہ ہوگی کہ یہ بھی ماڈرن تھے پہلے، بے نمازی ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے، ان میں اور ڈکیت اور چور اور اس طرح کے جیب کترے اور خدا جانے کہاں کہاں کے ماحول سے یہ نکل کر آئے، اور اب ماشاءاللہ ایک ہی رنگ میں رنگ ہے اور بیٹھے ہوئے اور سنت عام کر رہے ہیں. اللہ نے توبہ کی سعادت بخشی، نیکی کا راستہ عطا کیا. تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ترقی ملے گی. وہ ایک محاورہ ہے، آیت نہیں ہے، من جدہ وجدہ، جس نے جد و جہد کی، کوشش کی، اس نے پا لیا. تو کوشش کرنی ہے، خالی چاہنے سے نہیں ہو جائے گا. میں کڑتا رہوں گی، ہو جائے ہو جائے، بھوک بہت لگی ہے، یہ پھل میٹھا میٹھا لٹک رہا ہے، یہ میرے منہ میں آ کے گرے تو یہ مشکل ہے، اس کو توڑنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا، پھر کھانا ہوگا، کھانا خود بخود منہ میں نہیں چلا جائے گا، اس کو کھانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی. تو اسی طرح اپنی اصلاح کی ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو سب مدنی ماحول سے وابستہ رہے، آپ کسی بھی دنیاوی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، نماز کی پابندی کریں اور جائز فیلڈ اختیار کریں. جو فیلڈ ناجائز ہے، جو آپ کا کام کاج ناجائز ہے، اس کو میں ناجائز کہوں یا نہ کہوں وہ ناجائز ہے. اگر میں جائز کہوں تو بھی ناجائز فیلڈ جو ہے، ناجائز کام ہے، اس نے جائز ہونا نہیں ہے. اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر باشعور سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو اس لیے مطلب بندہ حلال کھائے، کم کھائے مگر حلال کھائے، اپنے بچوں کو حلال کھلائے، تو آخرت میں انشاءاللہ نجات کا سامان ہوگا. ورنہ اگر حرام کھلاتے رہے حرام کماتے رہے تو آخرت میں یہی آل اولاد جو ہے نا یہ پھنسا دے گی. ایک روایت قرۃ العیون میں علامہ فقی ابو الیس سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بڑی وہ ڈرانے والی لکھی ہے کہ واقعی اس کو آدمی دل کے کانوں سے سنے تو بڑا اس پہ اثر پڑے گا. مرنا تو ہے, یہ تم غیر مسلم بھی مانتے ہیں, دیری ہے جو خدا کے منکر ہیں وہ بھی موت کو تو مانتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ ایکسپائرڈ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کا اس میں مضمون ہے اس روایت میں کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا تو اس کی آل اولاد جو ہے وہ اس سے مطالبہ کرے گی, اس کے اہل و عیال کہ یا اللہ اس نے ہم کہے گی وہ کہ یا اللہ اس نے ہم کو دین کے مسائل دین کے احکام نہیں سکھائے تھے, اس نے ہم کو حرام روزی کھلائی تھی. تو اس پر فرشتے اس شخص کو پکڑیں گے اور اس کو ضربے لگائیں گے, اس کو پٹائی ہوگی, اتنا ماریں گے اتنا ماریں گے کہ اس کی کھال پھٹ جائے گی, گوشت جھڑ جائے گا, بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا. اب وہاں موت تو آئے گی نہیں, اب آپ اندازہ لگائیں کوئی تکلیف کتنی ہوگی. ایک انگلی کٹے ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, انگلی کٹے پھر اس پر ہم ہاتھ لگائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو مار پر مار مار پر مار گوشت بھی جھڑ جائے وہ تکلیف کا تصور کر ہی نہیں سکتے. یہ قیامت کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا. اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جو رہ گیا اس کے اس کو میزان پر لایا جائے گا جہاں اعمال تولے جاتے ہیں, اس کے پہاڑ پہاڑ جتنی نیکیاں نکالی جائیں گی, جس کو یوں سمجھو کہ یہ نمازیں بھی پڑھی تھی اس نے, روزے بھی رکھے تھے, حج بھی پڑھے, بڑی بڑی نیکیاں اس نے کی, اتنے میں پھر اس کے وہی اہل و عیال پہنچ جائیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے لینا شروع کریں گے کہ اس نے ہمارے حق ادا نہیں کیے تھے, یہ حق باقی ہے وہ حق باقی ہے, اس کی نیکیاں لے لیں گے اور فرشتے اب اس کو پکڑ کے جہنم کی طرف چلیں گے اور فرشتے فرمائیں گے کہ یہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے سبب اپنے بال بچوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے. تو یہ سب کو مطلب یہ ہے کہ اس پر غور کرنا چاہیے. ایسی باتیں سننے سے بھی لوگ جن کا بالکل دل جو ہے نا سخت پتھر جو ہو جاتا ہے نا وہ سنتے بھی نہیں, بولتے ہیں ہم سنیں گے تو آف ہو جائیں گے, ادھر نہیں جانا بھائی, یہ ڈرا دیتے ہیں. یا ڈرتے ہی تو نہیں ہو, ڈرانا ہی تو ہے, اپنے آپ کو تو ڈرانا ہے. اب ڈرے یا نہ ڈرے مرنا تو پڑے گا, قبر میں اترنا تو پڑے گا, تو ڈر کے مرے تو اچھا ہے نا. خوف خدا کے بھی اپنے فضائل ہیں کہ جس آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو خوف خدا سے رونا بھی بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن وہ اس طرح کا بھی ایک طبقہ ہے جو ہم لوگوں کو نہیں سنتا. معذرت کر لیتا ہے یا ہاں بول کر پھر نہیں آتا کہ یہ آف کرتے ہیں, گویا وہ ایک ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے. اس کانسیپٹ کو میں الفاظ کے قالب میں ہی ڈالوں گا کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے قسم کھائی ہے معاذ اللہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اچھی اچھی باتیں سننی چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے ولی اللہ بلکہ تابعی بزرگ تھے, اس کے باوجود خوف خدا کی حالت یہ تھی کہ روزانہ علماء کو جمع کر کے ان سے موت کا تذکرہ سنتے تھے اور خوب روتے تھے. ہمارے پاس نیکی کی نون کا نقطہ بھی نہیں ہے, لیکن ہم ایسی باتیں بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کہیں ہم سدھر نہ جائیں, کہ ہم نمازی نہ بن جائیں, ہم کہیں سنتوں کا ہم پابند نہ بن جائیں, کہ ہمارا مدنی حلیہ نہ آ جائے, کہ یہ لوگ پکڑ کے ہم کو مدنی قافلے کا مسافر نہ بن جائیں. ارے یار تم اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو, خدا کی قسم اگر اس طرح پکڑے گئے نا کہ آپ مسجد کے ہو گئے، نمازوں کے ہو گئے، سنتوں کے ہو گئے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہو گئے، تو یہ پکڑا جانا تو بہت اچھا ہے، ورنہ اگر عذاب کے فرشتے پکڑ لیں گے تو کون چھڑائے گا. تو ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے خود کو اصلاح کے لیے پیش کر دیں. اب عاشورے کے دن ہے، چھٹیوں کے دن ہے، اسی سے فائدہ اٹھا لیں. اور تین دن کے مدنی قافلے میں سارے ہی اسلامی بھائی سفر کریں، شوبز والے بھی کریں، مدنی قافلے میں سب کو ویلکم ہے. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ کر وہاں سے پلٹیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری اس مجلس سے اصلاح برائے فنکار یعنی شوبی سے تعلق رکھنے والے کچھ ہمارے تاثرات بھی ہیں، تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین اس مجلس کے تحت ہونے والے اس اجتماع میں جو تیاریاں ہوئیں تو ان کے تاثرات سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ایک دفعہ سن رہا تھا جناب الیاس قادری صاحب کو، تو بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، اتنا اچھا انداز ہے ان کا ماشاءاللہ گفتگو کا اور دین کے حوالے سے باتیں کرنے کا کہ انسان کے دل میں اتر جاتی ہیں باتیں. دعوت اسلامی نے یہ کوشش کی ہے کہ فنکاروں کا طبقہ جو ہے ہمارا، ان کو بھی شرکت کے لیے بلایا جائے فیضان مدینہ میں، اور جو دینی جو معلومات ہے، وضو کیسے ہوتا ہے، نماز کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے. مدنی معلومات کی بہت ضرورت ہے، دینی معلومات کی بہت ضرورت ہے، تاکہ ہمارے آگے چلنے کے جو اصلاحی پروگرام ہے، ہمارا مدنی جو ایک راستہ ہے وہ ہموار ہو جائے. دعوت اسلامی کے ماحول نے ہمیں وہ ساری چیزیں سکھائی جو کہ ہمیں علم نہیں ہوتی تھی. اسی طرح بہت سارے ایسے دن کے کام ہیں جو ہم ریگولر کرا کرتے تھے لیکن ہمیں علم نہیں تھا کہ اگر وہ سنت کے طریقے سے کریں گے تو ہمیں وہ کام بھی ہو جائے گا اور ہمیں ثواب بھی مل جائے گا. تو یہ ساری برکتیں ہمیں ملی دعوت اسلامی کے ماحول سے، اور ہمارے پیارے بابا جان امیر اہل سنت ہمارے مرشد کی محنتیں ہیں کہ آج دعوت اسلامی پوری دنیا میں جس طریقے سے کام کر رہا ہے یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے. اور لاکھوں نوجوان جو اس فیلڈ میں ہوتے تھے یا مختلف بری فیلڈز میں جیسے کہہ سکتے کہ ہوتے تھے، لیکن امیر اہل سنت کی محنت ہے کہ آج وہ اپنے سر پہ امامہ سجا کے گھوم رہے، چہرے پہ سنت مبارک سجا کے گھوم رہے. الیاس قادری صاحب نے ایک بات کہی کہ اگر آپ دین کی طرف چلے جاؤ گے تو میرا رب آپ کو بہت کچھ عنایت کرے گا. دیکھیے بے شک ہم فنکار ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن بہت ساری غلطیاں ہیں کیونکہ ہمیں وہ باتیں نہیں پتا جو مدنی پھول ہمیں بتاتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی مسٹیک بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے. اگر ہم نے کچھ سیکھ لیا تو ہم اپنی اولاد کو بتائیں گے، جب اولاد کو پتہ چل جائے گا تو ہمارے جانے کے بعد کم از کم ہماری اولاد قبر پر آ کر اگر یاسین شریف پڑھے گی، ہمارے لیے دعا کرے گی، تو ہمارے لیے کتنا کرم ہو جائے گا. میرے رب نے مدنی چینل کے حوالے سے ہمیں یہ موقع دیا تو ہم اس موقع کو کیوں نہ فائدہ اٹھائیں. بار بار ایک بات کہتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ بابا بابا بابا ہے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی ہر تربیت والی بات پر مولا ہمیں توجہ سے سنوانا، اور ہم جب توجہ سے سن لیں. بہت چھوٹا ہوں میں، ٹی وی آرٹسٹ بہت چھوٹا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جب بابا جان سے میں سن کے جاؤں گا اور اگر میں کسی کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ میری بھی آنکھ سدھر جائے گی. شوبز کے اسلامی بھائی ایک اور سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام روف عالم ہے، میں ٹی وی آرٹسٹ ہوں، اور میرے محسن عمر شریف بھائی میرے ساتھ موجود ہیں. میرا ایک سوال ہے سر آپ سے، یہ جو بڑے بڑے نالے بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بہت بڑے بڑے برج بنے ہوئے پل، اس پر آیت وغیرہ لکھی جاتی ہے، کیا وہ جائز ہیں؟ جبکہ نیچے بدبو وغیرہ ہوتی ہے اور ہم کہیں آیت اگر دیکھ لیتے ہیں نیچے پڑا ہوا کوئی پیپر ہو یا کچھ بھی، اس کو اٹھا کے ہم چومتے ہیں اور خوشبو وغیرہ بھی لگاتے ہیں گھروں میں، ہم جہاں بھی جو بھی چیز لکھتے ہیں کرتے ہیں، تو یہ جو بدبو وغیرہ اس کے اوپر جا رہی ہے برج کے اوپر، تو کیا یہ لکھنا جائز ہے پھولوں کے اوپر؟ ہاں، ایسی جگہ ہے کہ جب بدبودار ہوا جا کے ٹکراتی ہے تو ایسی جگہ پر اللہ اور رسول کے نام نہیں لکھنے چاہیے. بادب با نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ جنت حلالہ جہنم. بابا جانی میرا نام محمد سلیم ہے، میں فیصل آباد سے آیا ہوں. جب نماز پڑھتے تھے پہلے علماء فرماتے تھے کہ نماز پڑھنے والے کے پاس اونچی آواز سے قرآن پڑھنا بھی نہیں چاہیے تاکہ اس کی توجہ ہٹ نہ جائے. اب جب کہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے پیچھے سے آنے والے لوگ بعد میں جو شامل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اس طرح کی توجہ ہٹ جاتی ہے. کیا وہ سلام لینا جائز ہے؟ ایسے موقع پر سلام تو نہ کیا جائے. اور وہ قرآن کریم جب دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، سو رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، اس وقت اتنی آواز سے پڑھے کہ خود سن سکے، دوسروں کو آواز نہ جائے. اور اگر زیادہ مل کر تلاوت کر رہے ہیں کئی افراد، تب بھی سب آہستہ آہستہ تلاوت کریں. اور وہ جو اپنے السلام علیکم کے ساتھ جنت و حلال ہو اور دوزخ و حرام ہو، یہ ایڈیشن نہ کرے. حدیث پاک میں ایسے الفاظ نہیں ہیں. حدیث پاک میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اتنا بس و اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اتنا سلام ہے، اس سے زائد نہیں. تو پھر وہ جو جماعت میں سلام کہتے ہیں اس کا سلام اشارے سے دیتے ہیں، کیسے کرنا چاہیے؟ بابا یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جواب نہ دیا جائے اس کو، سلام کا جواب واجب بھی نہیں ہے وہ جو کر رہے ہیں سلام. سلام کے بہترین الفاظ تو پتہ چل گئے، اب جواب کیسے دینا وہ بھی بتا. وہ بولتے ہیں دایاں ہاتھ ایسے تھوڑا سا اٹھا دینا چاہیے، نہیں جواب تو اب دینا ہی نہیں، نماز کے اندر اشارے سے جواب بھی نہیں دینا ہے. اشارہ جواب ویسے بھی نہیں ہے، وہ الفاظ ہوتے ہیں اس کے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے دوران آپ نماز پڑھتے رہے، بلکہ ویسے بھی اگر بیٹھے ہوئے آپ کچھ بھی نہیں پڑھے اور کسی نے مسجد نہ آ کر السلام علیکم کا تو جواب تو اس کا بھی دینا ضروری نہیں ہے. دوران نماز، اور دوران نماز زبان سے سلام کا جواب دینا نماز کو توڑ دیتا ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے اگر دیا تو نماز مکروہ ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی زیب راولپنڈی اسلام آباد کے تمام فنکاروں کی اعلیٰ حضرت، دل سے دعا ہے کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رہے، اور اللہ پاک اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا کرے، آپ آیا پوری امت اسلامیہ پر قائم دائم رہے. اعلیٰ حضرت سے جو مدنی پھول سمیٹے، میں 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی سونا نہیں چاہ رہا تھا. ایون کہ کچھ لمحے پہلے میں جگراتے کی وجہ سے بالکل بے ہوش ہو گیا، اور میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ کوئی ایسا انجیکشن لگاؤ کہ میں اب آج بھی ساری رات جاگوں اور مدنی پھول سمیٹوں. اور آپ کی صحبت نے جو مجھے سکھایا ہے، میں پہلے رائٹر تھا، گانے لکھتا تھا، اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم محمد شیف صاحب کو عمر خضر عطا کرے، یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، ان کی صحبت میں رہ کے بہت کچھ سیکھا. اعلیٰ حضرت آپ کے لیے صرف ایک، آپ کے قدموں میں آج یہ سنگر نعت کے 2 اشعار جو میں نے یہاں مدنی مسجد میں یہاں بیٹھ کر لکھے ہیں وہ آپ کے حضور پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مانا جہاں میں سب سے برا ہوں پر میرے آقا عاشق تیرا ہوں، اب تو دیکھا دو اب تو دیکھا دو ہم سب کو دیکھا دو، روزے کی جالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ. اور آپ کی صحبت نے یہ لکھوایا ہے کہ حسرت ہے میری مدینے کو جاؤں پلکوں سے گلیوں میں جھاڑو لگاؤں, حسرت ہے میری مدینے کو جاؤں پلکوں سے گلیوں میں جھاڑو لگاؤں, آنکھوں کو میری حسرت نرالی, سارے نبی تیرے در کے سوالی, شاہ مدینہ شاہ مدینہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم صلوا على الحبيب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرے کے مدنی پھولوں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ایک سلسلہ ہوتا ہے, مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کیا ہوتا ہے آئیے اس مدنی گلدستے میں دیکھتے ہیں. اور انشاءاللہ عز و جل جس طرح تربیت اجتماع کا سلسلہ ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, فجر کی نماز کے بعد بھی نگران شورا کا سنت و برا بیان ہوتا ہے, فجر کی جماعت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 5:50 پر ہے, 6:05 پر انشاءاللہ عز و جل تقریباً 6 اور 6:05 کے درمیان نگران شورا کا بیان فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے, تو مدنی چینل کے ناظرین بھی وقت نوٹ فرما لیں اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین یہ بھی نیت کر لیں گے انشاءاللہ بعد نماز فجر نگران شورا کے سنت و بیان میں شرکت کریں گے. تو آئیے تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلے میں حاضر ہیں، نگران شورا مفتی صاحب بھی موجود ہیں. ہماری توقع کے مطابق سلوک نہیں کرتا تو ہمیں لگتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی. امیر سنت نے ارشاد فرمایا کہ ہم اچھے تو جگ اچھا. جب توقع بندی کی کم ہوتی ہیں تو پھر صدمے بھی کم ہوتے ہیں. ٹینشن میں ہوں اور اسی وقت وہ میرے کام نہ آئے. جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. امیر سنت بیان فرماتے ہیں کہ منہ میں بدبو ہو تو اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے. لہسن کی ایک اپنی بو ہوتی ہے. یہ ایک عرصے تک امیر سنت یہ نہیں کھا رہے. آپ فرما دے یار کھاتے ہوئے میں یہ واجد ہو نہیں پڑ سکوں گا. امیر سنت کا الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. عام طور پہ اس کا ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ وہ مڑی ہوئی تھی. خوبصورت جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ مسواک کے جو حضور کی بارگاہ میں جھکی ہوئی تھی وہ اپنے پاس رکھ لی. فوراً فوراً جو مطلب وہ کلک ہو جانا نا یہ کمال ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. آج کے ہمارے مدنی مذاکرے میں سنت تنظیف اور بو وغیرہ سے بچنے کے بھی الحمدللہ مدنی پھول بیان کیے گئے. مسواک کا استعمال ہو اور منہ کی بھی صفائی ستھرائی. تازہ وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں ذوق بڑھ جاتا ہے، توجہ بڑھ جاتی ہے، لطف حاصل ہوتا ہے. مدنی مذاکرے کی مہک یہ واقعی ماشاء اللہ جس طرح اس کا نام ہے یہ واقعی اسی طرح کا سلسلہ ہے. نام یوں ہی نام آیا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، یعنی اس پر کوئی زیادہ کوئی سر جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ مہک ہی مہک ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ عزوجل یہ سلسلہ تو نہیں دکھایا جائے گا، لیکن یہ کہ مدنی چینل کے ناظرین اس کو صلاۃ السلام کے بعد فوراً ہی اس سلسلے میں شامل ہو سکیں گے. پاپا یہ کثیر اسلام میں موجود ہیں، الحمدللہ ہم نے جگہ کا بھی کچھ انتظام کشادہ کیا ہے تاکہ یہ عاشقان صحابہ و اہل بیت یہ خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کر لیں. تو آج اگر آپ کی طرف سے بھی تھوڑا اور ان کو دعوت مل جائے تو انشاءاللہ ایک تعداد خصوصی مدنی مذاکرے میں شریک ہو جائے انشاءاللہ. اور سحری کا بھی اگر جن کو روزہ رکھنا ہوگا تو وہ انشاءاللہ سحری بھی مل کے کریں گے. جو روزہ نہیں رکھیں گے ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی. سحری تو لیٹ ہوگی، ظاہر ٹائم کافی ہے. اور مدنی خصوصی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ صلاۃ السلام کے بعد مناسب وقت پر ہوگا انشاءاللہ. نگران شورا بھی تشریف لاتے ہیں، وہ بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں. اس طرح مدینہ مدینہ ترکیب ہوتی ہے، ضرور شرکت فرمائیے. روزانہ سفر مدینہ کے لیے قرآن اندازی ہوتی ہے ہمارے یہاں، جو شریک ہوتے ہیں اس کے جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق. تو فائنل کی طرف ایک جاتا ہے روز، پھر ان کی فائنل میں سے ایک کا انتخاب ہوگا انشاءاللہ 11ویں شب عاشورے کی، عاشورے کا دن گزار کے جو رات آئے گی وہ، یعنی اتوار اور پیر کی درمیانی شب. یہ آخری مدنی مذاکرہ ہوگا ہمارا اس محرم شریف کے ان دنوں کا. چار نام پکاروں گا، ان میں سے ایک کا بعد میں نام پکارا جائے گا. گجرات کے فہد بن نثار احمد، فہد بن نثار احمد، دو ہاتھ اونچے کر کے اگر آپ موجود ہیں تو مدنی تربیت گاہ کی طرف بڑھیں. فہد بن نثار احمد، ٹھٹھا شریف باب الاسلام سنگھ، صدیق عطاری ولد عبد الغنی، صدیق عطاری ولد عبد الغنی، صدیق عطاری بن عبد الغنی، یو اے ای، شہزاد وسیم بن محمد اکرم، شہزاد وسیم بن محمد اکرم، شہزاد وسیم بن محمد اکرم، باب المدینہ سید احسن بن شاہد حسن، سید احسن بن سید شاہد حسن، سید احسن بن شاہد حسن، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ عزوجل دعا مانگی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہل، یا رب المصطفی عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین مدنی چینل کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں، مولا ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے کرم کے شاہ نشان ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مزید ان کو بھی پہنچا، جملہ انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص جو ہمارے عاشقان صحابہ و اہل بیت دس دن کے لیے یا کم از کم تین دن کے لیے یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے تربیتی اجتماع میں حاضر ہوئے، اور جو 8, 9, 10 محرم الحرام کو مدنی قافلے میں سفر کریں گے، اے اللہ ان سب عاشقان رسول کو اس ثواب یہ ثواب عطا فرما، یا اللہ اس علم دین کی مجلس میں شرکت کرنا ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی حتمی مغفرت فرما، اے اللہ جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے، جو ہم سے انجان میں ہوئے، جو گناہ ہم نے دن کے اجالے میں کیے، رات کی تاریکی میں کیے، لوگوں کے سامنے کیے، لوگوں سے چھپ کر کیے، اے مولا تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں، تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ شاہ حجاز کا، یا اللہ ان قریب نزا کی سختیاں ہوں گی، ان قریب دنیا سے جانا ہوگا، ان قریب ہمارے مرنے کی بھی خبریں عام ہو رہی ہوں گی، ان قریب ہمیں بھی نہلایا جائے گا، کورے لٹھے کا کفن پہنایا جائے گا، ان قریب ہمیں بھی میت بس میں سوار کر کے قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا، ان قریب ہمیں بھی اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، اے مولا ایمان کی سلامتی اگر نہ رہی ہمارا کیا بنے گا، مولا جب تک زندہ رہیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، جب آخری وقت ہو اے اللہ اس وقت بھی ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمیں نزاع کی سختیوں سے بچانا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچانا، مولا قبر کی وحشت و گھبراہٹ سے بچانا، جب ہمیں قبر میں اتارا جائے، نکیرین کے سوالات ہوں گے، مولا قبر کے امتحان میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمانا۔ اے اللہ میدان محشر میں جب ہمیں اٹھایا جائے گا اس وقت تو زبانوں کو مہر لگائی جائے گی، ان ہاتھوں سے گناہ کیے ہوں گے، یہ ہاتھ گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے، یہ آنکھیں گناہوں کی گواہی دے رہی ہوں گی، یہ کان گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ مولا قیامت کے میدان میں بھی ہمیں ذلت و رسوائی سے بچانا، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمانا، اور جنت میں آقا علی صلوات السلام کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں نیکیاں کرتے رہیں، نیکیاں پھیلاتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، دوسروں کو بچاتے رہیں، اپنے دین کی خدمت کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے مولا ہمیں قبول فرما، ہماری بیماریاں دور فرما اور ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، جو گھروں میں اسپتالوں میں مریض پڑے ہیں سارے مریضوں کو اچھا کر، ہمارے قرض داریاں دور ہو جائیں، ہمارے گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں، آپس کے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، محبتیں پیار عطا کر مولا، بس ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ہمارے بچوں سے راضی ہو جا، اہل و عیال سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، ہمارے بھائی بہنوں سے راضی ہو جا، سب پر خیر و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے گھر بار پر رحمت کی نظر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما، برما کے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کو درازی عمر میں خیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ امد دراز فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا تکلیف کو

حاضری مدینہ کا جو سلسلہ ہے قرآن دازی کا، اور روزانہ ایک نام اس میں جو لیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ عزوجل گیارہویں شب کو یعنی اتوار کو جو ہونے والا مدنی مذاکرہ ہے اس میں ان گیارہ اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی ہوگی، اور جس کا نام اس رات فائنل ہوگا اس کو عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا۔ تو آج جو چار نام پکارے گئے ان میں جو ایک قدم اور آگے بڑھے ہیں ان کا تعلق ہے یو اے ای عرب امارات سے، شہزاد وسیم بن محمد اکرم، ماشاءاللہ مرحبا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي والي صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.